ونشهد أن لا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم قابل احترام صاحب زادہ محمد عمر صاحب بنوری علماء کرام او عزیزان مسلمانان ورنو ہنگامی طریقے سر دغ دینی اجتماع زمونگ دا فکر و نظر ملگری عبد الرحمن صاحب دا خپلوا دا خوشالے کے منعقد کرے دا اغدا غفتل دے علاقے دا رواج و رسم اروایات نیو سنتا دا خپل خوشالے دا دین و قرآن و سنت رنا کے دا ہنمازم او دا مجلس جب بکے دا قرآن و سنت بیان شی دا بیان سر زمانہ کور آبادے اللہ تعالیٰ مقدور کی عزیزانو دیر وقتنا دلک ساتھ دو بنیادی خبر دتا سو خدمت کے آنکھ کو جما تا کله دا کلمه ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې نه جوړ او حاصل داو چې مونږه الله تعالی سره دا حد کو چې الله دا کوم والا ژوند به په داسې ډول تېرو چې په کوم انداز ژوند تېرولو د پاره تا حکم کړی دی او کوم طریقه د ژوند تېرولو ستا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسانی دنیا او د انسانیت محسن چې کوم کردار ما او تا ته وړاندې کړی دی د ژوند په هر ډګر او په هره شعبه کې هغه کردار خپلول د کامیابۍ کنجي ده. او قرآن کریم دغه خبره تاکید او تاکید سره وکړه او دا یې وفرمایې لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر جهو أركسان جاج دا كلمة ويرد لا إله إلا الله محمد رسول الله الله دوي مخاطب كي إذا قبل زق سمسركو أو تاكيك سركو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بركات باب بار نمونا ومادل دي سفر ديزاين دادا دا بار مادل دي دادا دا بار نمونا دا دادا ذات دا بار مقتدا دي مانا اي دا جي تبخ بلا ناس دا ونارا كي بغم خادا اي دي شخصی اجتماعی جول کی پواتا و ماتم کی آتری کبک بنی دکم دتوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم تا تا تعلیم در کردی او جیدہ طریقہ کدی رسول اللہ علیہ السلام نقبلے نبی ثبوت دعویٰ دا ای پی اے عدالت نقبلے نو دا اللہ عدالت پی سنگ قبولے دا دعویٰ ولی سلام عاشق موتان پہ مرو مجھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم دن در کرے دے عقید پار تخبل گت زخمی طور تا تیار نہیں آئیس پر پدون تا تیار نہیں نو دا دعوی بے ثبوت دعوی دا او کچھ بے شیئی بے رسال اللہ تعالیٰ خارجے کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تکسان رہا او ہر دے اٹھو جو دا اللہ پیغمبر مونتا اللہ عاشقانو اللہ پار دیر مینو دا وارو چا اللہ مقبلو عاشقانو کے شمار کا جبریل امین را گئی او نقد جواب اللہ نراو رقل الکل تم تحبون اللہ سما محبوب دے دو خلق تدا لانی اوائے دیکھ دا خبر استاسو جب خبر نہیں بلکہ دا مدزل تمناری خبر مدزل بھی او پجبر آگلی ان الکلام لفی القعاد و انما جعلت لسان علیہ دلیل عرب وی اصل خبر پتر دماغ کی پجب صرف داغی تابیر و ترجمانی ہوشی او کل داسی کہ دزلان دماغ خبر یوی ہے سنے پجب بل منافقت بھی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسان رادل قرآن کریم فرمائے اذا جا کل منافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ او زما پیغمبر تاری ککنائی دو مسلم منافقان تالا را دیو تا تدا خبرک مونگا اللہ حاضر ناظر کرو چتا اللہ پیغمبری مونگا اقرار کرو چتا اللہ پیغمبری واللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یعلم انک لرسول اللہ عزت پہ جنم تما دے کرے او زما پہ نمبر کدوی تا ما تخیو بخبر دن من دا خبر بے بنیار کہ وکفا باللہ شہید محمد رسول اللہ تعالیٰ عزت خبر واجد کافی گواہی محمد سما رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول وائی و الله تعالی فرمایل والله یعلم انك لرسول ما تتا پترچ تزما پیغمبر او مانے گنے او پا قسم وی او پا شہادت وی او دقدائی پا حضور النظر وی اللہ حاضر ناظر دے تدا کدی مطلب چی حاضر ناظر اللہ دے اللہ حاضر ناظر دے چطلا اللہ پیغمبر اللہ رد گئی دا شہادت پا شہادت پانے او وی فرمائے یو اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون او زما پیغمبر خبر دا چی دوی والا خبر رشتیا ہونا منی والا خبر رشتیا ہونا منی اللہ تعالی فرمائے لا تعلم نحن نعلم سنعذبهم مرتين اللہ تعالی او زما محبوب دا منافقان تا سر درک ناس دا تا سر سب کے ناس دا تا مل کر جا جناس دا تا امامت کے ملتون کئی خلا تعلم لا تعرفون کی نبی جنی لا تعرفون لا تعرفون کی نبی جنی دا دین پاک تا تا نبی جنی نحن نعلم اللہ تعالی و ما هر یو تنخ کرد سنغذبهم مرتين اللہ و یو پس زامل کوم چی کل حکم کم تازو دا ادغا بظاہر چیزان مسلمان کرے کافر دا سکو لہوا تیز سرو سے دوکے کی چورے دا سکو لہوا او دویم دکل آخرت کی مال راشی بیا دویم سزا بور کوم دادیزانو حض بکو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم قدی خلق دوایا کہ ان کنتم تحبون اللہ واتبعون یحببکم اللہ کتا تو دیتا وچ سارستن کو والی کہ زمونگ اللہ فخر دا اللہ پیغمبر بانی مین یو دا اللہ دیوانا گانا یا دا رسول اللہ نے سلام دے ونی ان کی دا سے ان کی دا سادگان فرقش دا دی مجھ نواقف نا مزمزہ نا استنشاق نا جرسون اسکل ناروار کاروبار کور دود خواری کور جراب تر سول مگلنگ کول ناپاک کاروبار پلول او بیا سمگلنگ دا سی شہینو بیا دا انسانیت دا پار زہر قاتل بھی دنیت پر زار قاتل بھی او جدا آقا زار قاتل والا کاروبار کے موٹے و تصبیر آتا ہم پلاس ما پخیر دا محمد خودی رکھر پر دا خدا سے دا لکہ دا ملیریا دا پانے چھ سرے رے سوچین گولائے مجھے اور پسی تروی شملیم نوسر سوچین گولائے وہ یقینا نا علاج دا ملیریا مجھے اور پسی یو جان ترمی شملے اس کے لئے دا پلان نہیں کبھی حدی کر کر دا ملیریا کنورٹی کی ٹائی فائٹ دا او چې ټای پایټ کې او کرانک شي ناوته کې تنه تنه پر جنازه روانه چې درې بجې جنازه روانه یو طرف ته سړی دینداری کوي تسبیح په لاس مونځ کوي او بل طرف ته ناروا کوي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم رقبان صحابونه تپوسو کو چې اتدرون من المفلس غریب وی چاته نو خپلوار کې او جمرود کې غریب چاته چې پیسې ورسره دي پیسے اتر دی صحابو جواب کم اللہ درہم لہو ولا دینار لا غریبا غچا دوئے جسو گروپود پیسو مالک ند بے مالا و بے دولت دی حضور پاک فرمائے جدا دنیا والا و دولت والا غریب میں مراد دے آخرت والا غریب سوک دی صحابو پلہ و رسول آلم دا خود دینی مسئلے خبر دا اللہ تاو دا پیغمبر تا پتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا آخرت غریب و مفلس آغا سرے دے کہ دے اللہ را راشی ملدن یو پند ور سر دی روجی یو پند ور سر دی وظائف و اسکار و اوراد یو پند ور سر دی عبادات و عمرے و حجنا توافن یو پند ور سر دی رسول پاک فرمائے اختما لحاظا دلتے دانا روا کام کردے معاشرہ کی اغلتے دانا روا کار ڈیولپ کردے دلتے دا سرے غریب سری لے کردے دلتے کاروبار دا شراب پورے کردے اغلتے نا پاک دائبانی خیرت کردے گناہ بانی ٹنگ والا کفار ملا تڑے کڑے دے دا غی سرپرستی کڑے دا نبی کریم علیہ السلام فرمائی کہ دا دکر بابان جا بہن سوما نقصان سے دے دے کدا بزرگ دے کہ دنیا ایتا نیک بنا مبان پی جنی کاؤرات وظائف کے عمر حج نہ عبادات دے او نبی کریم فرمائی دا عبادات پی غستیش مصیبت دولا پتک ورکو اے بسی ثم یو مرو علیہ فیلقا فی النار او بیا بت متارک اللہ پی صدو کچ داوالا او دوزخ دے او بودو اللہ دے مولا امان نا کی نو اللہ دے مولا آخرت دے افلاس او دو غربت نو ساتھی نو نبی کریم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ کتا تم محبت ساتھ اللہ تعالیٰ سر نو فتبعونی داستاسو داوبال رستنی داستاسو داوبال قابل قبول کہ داستاسو جون پا ہر میدان کے زمار اتبار بغار جی کستا شخصی جون دے آغل تب زمار سنت دو دوری کستا پورانے جون دے آغا زائب زمار طریقہ پلے کستا غم دے آغا زمار طریقہ بانی کپتا خوشی او خاطرانا آغا بماوالا انداز بانی قومی جوان دیرے زمان طریقے مطابق قد بین الاقوامی جوان دیرے زمان فرمان مطابق قد دل دبارکار گوانے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے مطابق دکھا زیدان باتوں کوئی دکھ سرنگ عبادات دا منتب دا دا مکی مشرکانو کوئی دا مکی مشرکانو کوئی دا غی طریقہ آغا نو چکم اللہ را لے گلی وقت دا ابو جہل اے بیت اللہ نا چاہتے رکھ دے رکھ دے جواب دے رکھ دعا گانے کے چکر ہے رات تک بخیر ہو سکے اغلط شلطا نه کپڑا داغی د پانا کوته کومره لو استغل کې او د خدای په سمکه باندې د خدای دین غاله کور واره نو پس بیا چې ما کې امام استاد ته دوستا تو هغه یا مين په خیر او سلامت ایمان او ذکر ته کوپار او غلبه عثمان ته ورې دعا مولانا محمد عمر سیب بنوري دا د یو لوی خانقاه پیر دی مولانا محمد صدیق سیب دی یو لوی خانقاه مرشد دی دا هغه خلک دی چا چې د انګریز خلاف د چا مشرانو د برطانوي استعمار خلاف جو بے مثال قدرت جوت کرو دہاڑے صاحب اللہ تعالیٰ نے غریب الرحمت کی حاجی صاحب کرمزے اللہ تعالیٰ نے غریب الرحمت کی دسواد صاحب اللہ تعالیٰ نے غریب الرحمت کی دا آن خلق دے کہ چاند سامراج خلاف جو بے مثال قدرت جوت کرے دے موجودہ اس آن بزرگان فقط پدی اکتفا نہ ہو کرے کہ خان قانون کے نام کو دعا گاہ کی بولے میدان عمل کے حاجی صاحب کرمزے رحمہ اللہ میدان عمل کے برملا ملا سنی ہوتا جواب رکھو جی دسواد صاحب میدان عمل کے بربلا اور کنے ولا اڑے صاحب دا میدان عمل کے بربلا اور کنے ولا دا صاحب دا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دا قافلے سناران دا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دا فوج جرنیلانو پرملا پر مہاجم جنگی در کبھی خدا خبر شرمندہ تعبیر کو کہ برطانوی استعمار بس طرف سر ہوا تھا اولاد لندن کے مسجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر بدری سوا ہوں کسان سرلا دا دنیا کفر مقابلے دا پارا کفر مقابلے دا پارا صحابہ کرام دن تپوس کے جدا اللہ پیغمبر جنگ خود منظور دنے دا کہا رب دا پا جنگونو پا کلاشنکو چرولو دا سے معروف کڑے کا سنگ جے پختانو بیا خود حسن جوار کیوا نو جمرو دا دا سو دی وستا کے دیر ماہران کی وستے چرولو دیر ہریو ماسم سرم پتا لبانے وستا ویزانی استاد د جنگ چل کو یا تاسو د ډس چل کو یا تاسو د لاشن کو چرو تما په خیال دا اصل د کوستان د تربیت ورته د کوستان د تربیت ورته اوس دا چل کو تاسو ټول کولی شي اوس چې کله دغه د خپل د اسلام په حواله چلے نو بیا به معنا پته ده بیا به دین د مولانا ځان کوی د اوس چلو به د دین مخالف باندې پتره تا وکړ کله به چلو څنګه به چلو څنګه به نه چلو کوم ځای به منکو عرب جنگ یادی خلک دا خدا غری په کوټای کې اصل شیرو هغه ته پړم بنې کوټای کې دغه چم تری تو ور کوټیوا او صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله تعالی وګړي د قران چل کاتران نو ذکر مت یا دي سم ډیر روړای په پاتې ته په دې مت روړای مړې کو کنه پړې او د قران چل بیان او سپوره او فشوګان او تاسو دوار کې او جمروت وانه او موږ یو څوک سوالای وانه د ام قران اوس پیغمبر علیه السلام دا قران څنګه ځان یو مستقل باب دا ځان یو مستقل باب دی کتاب الاطعمه محدثینو مستقل باب ورته ویل دي چې نبی عليه الصلاه والسلام قران خو څنګه دا تبلیغ وانه د مونږ ملګری دغه قران چل ورقي ګلاب الله نور وینځي بیا به وچې نه یو قوم ماته کې بل باندې دا وتره بیا چې تا دې تکې نه بل مکه نه بپدې ډېر وړې نه ولا بنا پرې دا نه تکبر نه مدا ډېر پټ بنا پرې دا خو یاد کړه سارا مدا او چې قران کله وکي نو قران ته دعوت وي انو نه وای چې مال کا پکې کما دا ځکه د کور مالک په خوږه سره جګړه راشي چې ملمنو ته یو چر مورم نو قران تاسو خپل وي نو بیا مال کا وبارا بلکې مال کې هڅه یو پودي دا د خپل مزاج مطابق پکې واچوا دا د جماعت خبر ني روټای به باندې نه پوره کې با چې جماعت تر تر رضا مندای باندې جوړ تر کو به پکې ور مې دکا چې بیا روټای او پرې دا د اسمیندا پر کنګال کا اعلان وتا او هو چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين وای دغه تبلیغی جماعت پر خپل قهر دا غزاله او مستقیم سبق دی اوس دې ته په جماعت غوړي دا مسلمان او د انسان فرق دی مسلمان او د انسان فرق دی هغه د امریکای عیسائی هغه ټول په دې پرې نه مات وای نه ته په هغه طریقه پرې چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول ده سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسان سر ڈوڑے تکے نوٹ بسان سر او حضرت انس تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خادم حضرت انس تو پیغمبر علیہ السلام خادم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ذات نہ پہ انسانی دنیا کے پر دوئی ذات طاقت مقابلے ذات پر سر بہت اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر اس آقا بابر کا تزار آقا عظیم تر ذات پلنو کرتا سر یو سی طالبان کے نہیں نو کرو خاتم ځان سره شریک طالبان کې نور دي او مونږه دک سره چې دو سلور نو کرانو ما شي لکه میټافیزیکل شخصیت ما په خپل پټه کې تم شخصیت لکه د جبرئیل امین د دومره پاتې راغوسه وي دې یا نوکر دا سره کې نه وای جی استاد شاګرد دا سره کې نه توهین غری خپل تیر سے مرید دا سره کې نه توهین غری خپل چې درشن خرابېږي او د دوار جهان سردار صلی الله علیه وسلم سیدنا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سره روټه تکین او طریقې ورخودل یا بنیا سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یدیک بچی بسم اللہ وایا بسم اللہ وایا وکل بیمینکا وکل آسمان خوراک شروکا وکل مما یدیک بسم اللہ وایا وکل بیمینکا وکل آسمان خوراک شروکا وکل مما یدیکا امبر جانب تا خوراکا وا دبل ملګری مخې ته غوټې مواها دبل ملګری مخې ته نوړی م پورې کوه که دې نه انسانی طبیعت کرک او ته به ډېر حریص کاره شې چې دا مڼه د انسانانو خوراک انسان خو د انسان طریقه باندې خوراک کوي بلې مخې ته نوړی باندې دوا او هغه خېټ ته ور اچوه نو الله تعالی وفرمایل چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله که تاسو محبت ساتئ الله تعالی او تا غواړئ چې موږ دې د الله عاشقان شو د دې دپاره یو لار ده چې فاتبعوني رسول پاک وایي ما ته به ګورئ هغه اندازه او هغه طریقه به خپله دغه دین دپاره سترې به تېرې هغه شان لکه ما چې تېرې کړې دي اوس ارام او راحت واله دین د ټولو خلکو نه دی پخت خو تکلیف واله دین دلته په زړه کې یو کس درته په لاس باندې راغی چې ځان دین دپاره تکلیف او کړاک ته ورنیسي جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم د دغه دین د غلبې لپاره میدان بدر ته لاړ د شپې په خیمه کې ولاړ دی الله تعالی نه غواړي چې اللهم ان تهلک هذه الحصابه لن تعبد في الارض ابدا الله دا ترا زما د پنځه لسو کالو مهنت دا درې سوا دیارلس کسه سو کالو مهنت تیز وای الله کدا دنه دې ختم کړه دا د دنیا د دین او د اسلام اساس او بنیاد دی نو بیا به قیامت پورې دوستا پس مکستا نوم باندې الله تعالی فرمایي کی الیکبیت ایوم تکم رب به خمسه آلاف من الملائکه الله تعالی وې او زما محبوب میدان د قبولیت دی ما ته وګورئ د پیغمبر علیه السلام دعا ډیره قبول ده کما دعا دې قبول ده صدیق اکبر امین ډیر زوردار دی کستا سو امین کې ډیر زور دی او مسجد نبوی ډیر با برکت ځای دی دعا د پاره او کدا زمون دروازه دی او د جبروتی ما مسجد نبوی مدینه منوره دعا د پاره ډیر با برکت ځای دی او کدا د جبروت تا کان شي مدینه منوره مکه مو ته مدینه با برکت را کدا به خو او جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد نبوی پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه طیبه او پاک د خاطر نو دو قربانې ته ځوان ک الله ته دې دغه دې مرا غلې مو تا زمرا مل کړې دې اوس دعا تر دې راو دغه دې راو چې اوس دعا الله تعالی وي ستارا وتر اوس دعا کې نو قبول نه اوس دعا کې په ګور کې سب کو پر سره الله تعالی د دنیا کفر کې چکه شوړ ډېرې ورکر کړه دا وي قدم بیا په دې باندې کې دار نکوستا خدمت کے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کتا خدا ولرے کہ منگتا اللہ شکانیو اللہ زمانگا ما شوکے نبیا زمان اتباع بگوئے یحببکم اللہ دیا بتا خدا اللہ محبوبان و دا اللہ ما شوکانی سبی مدید پر آؤ لکہ سنے چلان سے درخواست کر کے دیر پر چکلری کر پوست او چې دا ورته دې ملاو چې ته مونږه آپ سفر دن سره دفتر ته د خوشاله بس انتحار ته په دې رقم د جونیئر کلب بوس تر اخره ته آپ سفر دن ټیل نمبر 14 یا ټیل نمبر 16 نه ته ملاو شو د 4 یا د 5 ټیل په ځای د دې خوشاله انتها باندې الله تعالی وایي چې زما د پیغمبر اتباع مو ته جد جود کو ستاسو دې لپاره چې ځنې ما شو شمه او تاسو دې عاشقان دي او نتیجه به دا چې تاسو بیا زما ما شو کان دي زبر باندې عاشق دیو جنا علامہ فرمائے خودے کو کر ملن اتنا کہ ہر تقدیر دے دے خودے کو کر ملن اتنا کہ کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ رتا مرضی والے اس تامر سے بانے کار گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رب اشعتا اغبا لو اقسم باللہ لحبر را ایر کرتی او سرے بدا سی اتا تبا تو برسر اتکاری کردالو دو غبارالو تخکاری خدا عبادات او دو سنت دو اتباع پاس آسا دو خدا اتزان تم رنیز دو کرے کہ خدا اتزان جلال بکارو دو کرے دو کمر نیبانے کی ما دا بندہ پا دی خوشا لدے دی بندہ دو خوشا دے پارا نرکار پا دی انداز بانے کو خدا کلے کی حسنی اتازان ناسے قرندران جو گئی ایراتی کو رسپری قرندر کی گینا ایراتی سر قرندر کی گینا ہزار نقطے پارے قطر دے موئی جا ہزار نقطے پارے قطر دے موئی جا نہر کے سر پتراش کلندری دان نہر کے چہرہ پر افروخت دل بری دان نہر کے آئی نتار سکندری دان ہزار نقطے پارے قطر دے موئی جا نہر کے سر پتراش کلندری دان نوزی دان مشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل حقیقت دا پیغمبر علیہ السلام دا اتباع نام دا نبی کریم علیہ السلام دا تابعدارہ نام دا دا منگا بزرگان و اکابر اکادرین علماء دیوبند رحمہم اللہ والی گل شیر سے دا تذکر قد حضرت نانوتوی رحمہ اللہ دا سی اور استون عاشق رسول یو صادق عاشق رسول کہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدحہ کے ہوئے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں کیا تو پیغمبر علیہ السلام کا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار جیوں تو سات سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور حضرت نانو تیرا مت اللہ علیہ در پیغمبر دل تربیت پارا دار الروم دے اوپر غلے دار جوڑا حضرت نانو تی رحمت اللہ علیہ دا پیغمبر دو دشمنان پر صغیر دا آزادے اور کور پارے اور تاریخ دا آزادے شروع او دا نانو تی رب تحریف برکتو کہ انگریز سامراج اغدر طرف اس طرف اس پر بانے کے خدا و لندن تلارو آغد جزیرے کی مفصول عزیزان دوست آسن دا کلام دا استا دا جوان حر نگر دا با دا چارو سنت پر انکرن جناب محمد رسول اللہ طول وائی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تبس دائیو خبر رکھو انشاءاللہ اللہ کا تفصیلی نماز رکھتا متوجہ شی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل دعوت دمکی معظمین یوی دنیا اوپر دنیا دورا سید اللہ کا مطلب دارتا پار کی سنے معاملہ غرموش ماخام پرکور پاکستان خبر دکا سوک پنڈائی طرف دے گاگی اسوک کراچے طرف دے جیاز کی اسوک پوری طرف دے رہی ایو کوئی کہ خبر کری تکر اچھا ہے کری دابر کی لگت طرف دے دے لئی یو چتران تلاری اللہ چھے خدای یو گھنٹا کی دن نتول پاکستان سنگ خبر شد اور سوک پکی دونی میں گھنٹی کی دوبائی طرف دے لئی دوبائی والا پر والی کہ پیخور کے نندہ سے مسئلہ ہو سا اس مکہ معظمہ یو مرگدی شاہ کسان بطل راہ تلو اتنا بڑا سیدر دنیا مختلف نوائیو تھا مختلف والا کوتا خلق را روان دے دے یو سیو پل سائنا دا حد شین روان دے حمار ابن یاسر حضرت یاسر و سمی بن دی خیا را روان دے گویا دے یمن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا روم نصحیب را روان دے خباب ابن العرق را روان دے سلمان فارسی دا دی ایران نور روان دے فرمائی حسن سے بسر بلال اصحب سحیب حسن ز بصرہ بلال اصحاب صہیب بدر ذ خاک مکہ ابو جہل اینچی بل عجبی نبی کریم علیہ السلام سر دیوان مان سن پسن بقریبی گاون کے درشتے تر ابو جہل ور سر اسی کے ود پیغمبر تے درجے اول مخالف نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجے اول مخالف کی روایت کرا دی جو صحابی نے آوائی زر سارا سوگل دمکے معتمے ارکات بازار تراغلے سارا نا میلہ بن گئے دا پیڑی تراغلے یو سرے روان دیو آواز کی کہ آئی ایوہ اللہ قولو لا الہ الا اللہ او خلق دا کلمہ وائے لا الہ جو پر سرے ورسے دے ہو بواز کی کہ لا تصدقو فَإِنَّهُ كَذَّابٌ بے بچیا دا سامان وړم خدا وړې نشم را باندې دروندې بزوی د تر یو رسول الله نے صلوات و سلام پند پر سر باندې کې خدا بیٹے پر سر باندې کې خدا بډای سر روان شو هغه بډای و سوی بچیا صدا کل پریتم او دې پانډه او سارا تو تک دې خالي او سړی پیدا دې نامې د محمد صلی الله علیه وسلم او دا سے خبرے کئی کہ مونگ پلانی کوالا تین نوارا رہے مونگ گویا پکڑ وڑ وڑ سر کئیو دا ہوئی چی اللہ اے کیو دے اللہ مشکل کشا آجت روا کارسار او مونگ کوئی بلا جی کون تقسیم کری جی مختلف کارونو دے پان دے اگر وہ تقسیم کری جی پلانے دا کر کئی پلانے بدا کر کئی وے اگر وہ چینا دا چون کارونو یوارے سو کر نوے زمان سین چا تگر وڈ نکی دا کلے وڈ اپیدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سر دار بڑے خبر واورے دا جے کلے مقام کا رسول اللہ سامان کے خود بڑے ہوتے بچیا تر تک خدمت کون بار بے بس بڑے ماں سر پہ دعا گانے کوا کرا روانے دتے ورتے بچیا پتہ پتہ اللہ کا کہ تسو کے ماں سر دوبر احسان تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کہ انا من کنت تفرین بل دا آغا صدیم کہ چاہتا بائی دمکے آباد خاطرے خوتے ہو دے پانڈے تیرا او رسول اب بڑے وقتی پانڈا محمد تو محمد نہیں اللہ علیہ وسلم بے او بڑے اگر دین بے تو بچی اسو ہے بے صدی خلق و توام کہ وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات چہ تا تک کی دل بھی آواز دا اللہ درمان تو چا درمان او دا ایرے غیرے پا درمان چھے جی بھی انسانی عزت کے پکھاور کی ملے عزت نفس کی مجرور کی گی وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آب اڑائی و سوئی بچیا دا خبر خود مازین کا بلکا او ماتا ہما پل پرگرام ہو آیا رسول پاک و طوی موریتا سوانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منورینا اجازتی لانے دا مکہ موزمہ کے او مدینی نم لا مدینہ نتا یا سرب دے مدینہ علا جو پیغمبر علیہ السلام و تلالو دنوں میں بدل سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو خارنہ دی با برکت دنیا کی یو مکہ و حضمہ او یو مدینہ منورہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد تفوس ہے جی مکہ و حضمہ دے رہا مدینہ مبارکہ دے رہا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم زاہد عاطق دپارا مکہ محظم دا او دا عاشق دپارا مدینہ محظم حضمت بدوارو دے او دیوی دا سو دا عبادت پاوالا او دا بند دا حشق و محبت پاوالا باندے مدینہ منورا حشق و محبت والا خار دے او مکہ محظم دخد و عبادت والا خار دے اللہ تعالیٰ دے دوارو بارہا دیا رب نمیتور تنصیب گلے تاسور آمین ہوائے ناجدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیس رب نکسان رانل زنانا و نارینا دا حج پا موقع بانے پیغمبر علیہ السلام و سلام دا شاہ تراوے سر دغری و تریتا خبر کے لان سرکی حرک پیغمبر علیہ السلام تا پوس کے جس تا خبر اصلا نکا کہ ملکان تا مخالف تا مخالف او دے سملائی ممبران تا مخالف تی انا وابان او دے ابتدار پا کرسائی ناس خلق تا مخالف کلو ہم چی دا اللہ را دعوت مقابلہ کرے دا سرور و پنزو تفقات کرے دا اقتدار والوں کو جوا یا گردار سرمایہ دار اور سنتکار وا یا گردار سرمایہ دار اور سنتکار فہم او دا اقتدار دا ملگرم ملاتر ایرانو او بڑیانو دا دلی تب کے آغاز حضرت امام سنگی رحمت اللہ نے فرمائی کہ ہمیشہ دا جبر ملاتر کرے دے او دا حق لارے بند کرے دا اور نبی علیہ السلام فرمائی کہ انما علک من کان قبلک اذا سرق فیہم الصغیب قطبو وإذا سرق فيهم الشريف تركوا وعندين أمتنا الله فتي حلاك كي قلبا هوي كي جرم ما تارو باثر تركر هذا ده بارد خانونا دو او شي قلبا غريبو دو دو ده اغبا ده خلاسين دو رو بيانو وا اغبا كلا سرق جي دو كلا بيس بينا جي بي رب اغر كوا جبتا ده سيف كي روينو كي با كما غاربان اخلاص شم نازيزانو عرض نكو ستاك خدمت كي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کسان دا غر درکی کن ورده بیان دو که دا خلق زمان زکا مخالف دی اقتدار پا دوسه ایمانی ناس دردارا زکا مخالف دولت منو جاگردار فرماید زکا مخالف دی او مذهبی دیکی داران زکا مخالف دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسانو توی که دیم زکا مخالف دی که انما ادعو الاللہ دا اللہ مکبانے دا اللہ دا نظام خبرم سا خبرم از مکہ دا خدای نا دیمانے با قانون دا جارو نظام با دا جارو دا منگا جمعیت علماء اسلام ملگری او نارا لگئی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر دا حکمرانا نا من سرنے لگی دا سرمایہ دار من سرنے لگی دا جاگردار من سرنے لگی دا کارخانہ دار من سرنے لگی بدنی طاقت دی مال قوت دی تا اور سنبھال السلام زمانہ په تاسو زمانہ د دې وخت واده هم کاری دی یو څو واده دا هم کاری دی دا تر جمرو دوار نه څه پته نشته واده آسان دی او ګران دی کوم طرف ته کوئی کوټه ولې یو ډول دی یو کوټه ولې جوړ شي کاری ولې جوړ شي نو تم را کاری ولې جوړ شي دا ټایپ سامان ولې وکړه دا به ټایپ سامان ولې وکړي تم را پیسې ورپسې مهانه وکړي هغه څومره پیسې ورپسې وکړي نو یو لوی بم ورواړی نبی کریم علیه السلام فرمایي آئے من نے کہا آئے سر ہم مہورت بہترین نے کہا بابرکت نے کہا رت کہ کم کے تکلفات اور کم کے مشرت تلنی دیر سادہ گئے سرا اور دن کی سٹی سرا تمہر چی نکاح سا دئی واجہ تطریق سا دئی اے نمبر نے سلام بل تمہر پکے اللہ تعالیٰ برکت نہ دئی اور جس تمہر پکے تکلفات اور تسندو دیا دئی تمہر باغا واجہ دی برکت دی اللہ تعالیٰ رضی اللہ الرحمن دا وادو جا بابرکت کی تاسو آمین ہوئی رسول پاک فرمائے زنا گانے بن کوئی ولا تفرقو غلا گانے بن کوئی بلا گانے بن کوئی دیو پر مال بلا وجہ ضائع کوئی نا اور رسول پاک فرمائے کہ پمول بانی دیر بن کوئی تم روک کی طریقہ ستا کرنی تم طرف تا زنانا تا دے ماہران زنانی تا پر کہ ماہران نیت رہا دے رہا ہوئی تا دے ماہران زنانی آقا دو اپلانے تو رانا اس حضور رسول میدان بہو جو رہی اور آگے پرداز سو عجیبه و در راگ وی باقا مفهوم نانو پا خلا پویی که اونه دا حاضر خود پویی که بس آتا رنگ رنگ گئی او آخر که کرکل سیتار در ایتار بشان یو تار را که جنم تنگ تنگ که دانو ری تنگ ما یوی تو من درود تو خب دا طول کری که دومرا پزار و پتار جاوی دا کام دا سیتار دار مری هر من نو مهدا بردی مری خو سنده گوی که دیر نیک تره چی تو پا بردی مری ور دورت نو مهدا تپار مری نو ما دیر کازی سی تاوی زمون دا فن دی نو مهدا سنگ فن دی پیغمبر اسلام د پیتی دروازه بند او تړله تمرا پیر د دان د پاره زما عمل دلیل لکی پیغمبر علیہ السلام آغا زنانو تا سادر داتو ورکولی سیدنا صدر بلی سن پردیر زنانا بخاری کی حدیث جادر کی عائشہ فرمائی ما مصا یدا امرات اجنبیہ ان قدو پیغمبر علیہ السلام دا پردیر زنانا لاتا اللہ ملو کرن نو پلیس کی مبارک اللہ صلاح کی ورکو دا پلیس کی ونیسا یو پلیس کی بخبور باک کی ورکو بلبا زنانا نیولو پتی انداز یا ایتا بیعات ورکو آگے بو آدھا کن اس یو تنانا دیر رضو رو رو اکلے ورنے چی مری بانے بو ویر نکو ناغی فوراں صادر پہ علیہ السلام ورده ولی بیشی ما بانی خود پلانه بدل ده زما کور که مره شو او زما مره که جلدی دی بیره کره ده اگه کور که مره و چیز کو بدل اگه عرب کو بدل کنه سوری که زنده پختنون هم جات مانده بدل اینجا دار بس نجی علیہ السلام ورده ناروار ده نابی ورده یا رجی سار خبره پر سر کرده و غیرت می دا پر دسته بدل نبانی بانده نجی علیہ السلام ورده بس خیر ده بیحاتو کا نماها دو کا او بیحاتو کا دو کامی کرا کل مره وچو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں خبر ورتو کہ ما بزان سر اللہ با یو کرنے وسر بچے نہیں پیدا چھوئی قتل با جناب بلا با با دیکھو آخری خبر ورتو کہ ما با پغم و پخادے کے دان سر شہید ہوئی ہم کی بہم با چنی تو جو خادے کے بہم یعنی کتا تو تر مرے و جنبا بجے بچے ماں بخارا لے گی اور کتا تو تر و دین ماں بجے بکار ماں بخارا لے گی آنا ہے دعویٰ تا کور ته وادي نه پاره طریقه ده چې ما څنګه کړم زما صحابه څنګه کړی دي ما ته مت او کتا کړه مړ وشي نو په هغه انداز به سنباله چې په کوم انداز باندې ما مړ سنبال کړی دي او ما کومه طریقه در ښودلې ده یا دې ده زموږ یو بزرګ حضرت علامه احمد شاه کاشمی رحمت الله نے ډېره عجیبه خبره کړې ده فیض الباری کی لیکلې ده کړه د بخاری کی یو څه کې پرواز نه یو موږ خاطې په موقع ته وبد د غم په موقع او د مړي په موقع علامه احمد شاه ته فرمایي چې د خاطې رواج صرف رواج کہ حرکت خلاف شرعی نو حرام حرکت خلاف شرعی حرام بھائی لیکن درگی وان رہ وان ادمی کا دول اور بھی سیار بانے بلو پرنٹ کا دل اس دک پر سجنا دیتا بیدت نوئی دیتا بیدت نوئی تغاکار جس مطین رجیم کیا مطین راجمی جس مطین سوئی جا دیتا دیتا بیدت تعریف کر دی اللہ مان ورشاہ سے کہ ہر آخر رواد چھتا سواد پنیت بانے کی دینا گیتا بیدت میلے شی اور تم رواد چھتا خلاف شرعی گیتا پھر کے حرام میلے شی شریعت مخالفی او پخادر کی کیجی او جو ثواب پر نیت نکیجی تو حرام دے حرام دے او کد غم پر موقع جو ثواب پر نیت نکیجی یا بیدات کی اللہ مانو شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رواج ان کو ملجون آگا رسے رواج ہر یو رواج آگا رسے بائی سب حبور کی شریعت خلاف نہیں دیا یا حرام دے و ناروا دے او بیا آگا ناروا روا جب ثواب پر نیت بانے کی نبیہ بیدات دے دا اللہ مانو شاہد رحمت اللہ علیہ تو دیر بہترین ثابت ورکا تو یو دیر بہترین کلیہ ورکا عزیزان دا څه خبرې وي چې تاسو باندې د موقع او د محل مناسبت باندې وکړي الله تعالی دې په باندې ما او تاسو ته نعمت او فطرت کی او الله تعالی د عبدالرحمن واده دا دې په برکت کی او الله تعالی تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر درکړي او اخر دعوانا ان الحمدلله مونږ ته څو استاد رضا ده پر موه الله دې کتا چې ور استاد رضا ده پر موه الله دې موږ ټول ناراض شي دا واده د عبدالرحمن انیک نه فرمانه کړو الله تعالی دا واده ور برکت کی دا د کور والا او د هغه یا دلہن کور والا هغه ټول با برکت کې هغه دوار له خیر ورکی بیر دې دوار خاندانونو میاس کې سړي او قلبي جوړ پیدا کی تو چې دوی سره په دې خاصه کې شریک دي هر دې په دې خوشاله خوشاله دي الله تعالی دا هغه ټول مقاصد کامیابی او کامیابی نصیب کړي کریم خدایا د دین په حوالہ باندې زمونږ عاقبت اصلاح او خپل زمونږ عمل اصلاح او الله زمونږ اخلاقیات او اصلاح او ته مونږ د عاقبت فساد نه د عمل د فساد نه د اخلاق د فساد نه مخصوص او معمول او ساتي الله تعالی مونږ هغه نیکانو خلق تابعداران کې د کم نیکان خلق ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال تعالى في مقام آخر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إنها هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو، تیر جمعہ د سورۃ الفاتحہ په حوالہ ما ستاسو خدمت کې عرض کړو چې دا سورۃ د قران کریم خلص یا د قران کریم د پارا پشان د متن دی. بنیادی موضوعات د قران سورۃ الفاتحہ کې بل اختصار ذکر دی، یا تو صراحتن ثابت دی، یا دلالتن ثابت دی، یا استنباطن ثابت دی. دا صورت کے ابتداءً دا اللہ تعالی وجود و عظمت، دا غین بعد قیامت اثبات، دا غین ورستو دا عبودیت اقرار، او دا دین ورستو پا زمن دا دعا دے دین الصراط المستقیم کے دا صراط مستقیم تعین. چی صراط مستقیم سشے دے، اگر چې بنیادی خبره خدا ده چې موږ د فکر و نظر د عقیدی او د نظریې تابع یو، خو هر عقیده او نظریه دا په اشخاصو پېژندې شي. مجرد نظریه بغیر د شخصیت نه دا مخپوړان دې نه ځي. اسلام مخپوړان دې لال او دنیا باندې خور شو، ځکه چې د محمد رسول الله غوندې شخصیت ورته اویلیبل. نن هم تو دنیا تو اسلام کی اڑان دکھے، مگر رسول پاک دا شخصیت پرانا کی ورت اڑان دکھے، باغد سیرت پرانا کی ورت اڑان دکھے. لکہ یو نکتزان سر یاد کئی، غالباً ما با ذکر کلی یا نا، خخپلی او کتاب کی میونی کلا چی دا علم مرکز داوی شخصیت، او ہر چی کتاب دا داوی علامت دا علم، یعنی علم دا کتاب دا نزد کیجی دا دو شخصیت نزدکی گی. زمانگا اکابر چه ورطا صحبت یا صحبت شیخ وی چه دا حصول علم دا پار زکا، شوق، سفر، محبت، صحبت شیخ او طول الملازمہ. اشپک شوید زان سر یاد کر علم حدیث کے متکار رش زکا زہن دیتی کوی، شوق زکا بزور کلی نکی گی، سفر کلی کی زدکا نکی گی، دو سو اکارون سر اپوین خطی، محبت بلا محبت یو کار مخپوڑان دلی زی، دنیا ہی پا محبت آباد دا. مرگرو تمہیں ذکر رکو، مائدہ اللہ محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا آباد کلی دا پارا چی دے راشی، کدا دنیا نو آباد کلی دے بہن راتا، دا دنیا آباد کلا. اس دا پیغمبر علیہ السلام نوران دی دا طول دنیا تیارول، بیا انبیاء و رسولان را لگل دا بحینی ہی داسی وی لکتی او اجتماع جوڑا کی دینی یا سیاسی، او دا آغا اجتماع دا پار استا حدف و مقصد وی دا چیف گیسٹ او دا میمان خصوصی درات کو نافتاو نامی تا تیارے شروع کے، دا پوسٹر دے، دا ایمیل دے، دا میسج دے، فلانے ورز دا، فلانے تاریخ دے، فلانے وقت دے، موضوع ولو متعین کی سیرت النبی بانے بخبر کی گی صلی اللہ علیہ وسلم، یا سٹیج برابر کی کلپ کے سو کم کمی ہو لگئی، رنگین شالو نہ ہو لگئی بخبل ذوق مطابق، بہترین قسم کرسی یا صوفہ ہو لگئی، اور دیگین بعد چھ فعلاً اگر اجتماع شروعشی نبیاس مقامی محترم و علماء و تاون دا پنجو پنجو منٹو دپار دعوت ورکرشی، موضوع خو متعین دا ہر یو چی رازی نصیرت بانے خبر کئی، خو بیاد آغین بعد میمان خصوصی آغت دعوتی خطاب ورکرشی اگر یو مفصل خطابو کی پا خطاب کی خور ورشی او خواب الخوا چی متعلقہ موضوع کٹولہ ذکر کی دے نشی خو چی دیر تشنا و تگی ام پاتی نشی، او بیاد میمان خصوصی بیان چی ہوشی نبیاد دنیا روانشی، سٹیج ام روانشی، دعاوشی خلقم خوارشی. اللہ تعالیٰ دنیا دا سٹیج جوڑ کر دے موضوعی متعین کر وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. چه موضوع دی سٹیج اغد لا اله الا الله. چه سو کم راضی او خبر کئی لا اله الا الله بانے بکئی متاس چرتا او ردنی چی او پیغمبر راگے او اغد انبے شروع کد معاشی موضوعنا واو دی سیاسی موضوعنا خارج پالیسی شروع کد جو سلوائی داخل پالیسی بانے بات شروع کد پا دہشتگردائی خبر شروع کد خوچی کم یا هم راغن لن بنای خبر وقولو لا اله الا اللہ لکا خبر بیاروسو چه کم خوام خوره خوشورو بیکی دا اصل موضوع نا چه دا کم موضوع دا پارا غا اجتماع جوڑا دا اکنینو یا خو بیاتا تا غا منتظم دا جلسی بی وکوف کاری یا بیاتا دا خرزیه مازی جانو کم پیغمبر چراغ علیہ السلام لکا سن چه قرآن کریم فرمائی چه پیغمبر بانے اعتراضوش مشرکین مکہ اعتراض یا نور کافر اعتراض وک چا جال العالیت الہ واحدا ورپس بزور سرا ان هذا لشیء عجاب اجعل العالیت الہ واحدا وید دیر صدورا سے یو کلچر روان لے یو غادت روان لے یو دین روان لے یو فکر و عمل روان لے رواج روان لے او در رواج مقابلہ کول دا دیر مشکل کار دی ملائم نشی کر دے کر رواج دیر نہ روائی نیولا چی غیبان تنقید کئی یا غرط کئی نو دیر دا سے پا فکر او پا سوچ بانے سکر توابیو لگو ازر کوابی را توی نبیان اسو قرآن تنگ غرب نکی بھی سکھلے ہو یو شید خلقی بدنام کی طالب یو شید بس بدنام کرے دے بس ورطپا پی چسلی خواہ خدا ورطپا نو صحیح دیر امید تقریب تے ضرورت پیشتا خو بس وعدہ یو مائن سیٹ تے صحیح میں وحابی ام دغا سے یو شیو بدنامے کو بدنامے کو بدنامے کو چھ چاہتے طبیعت خرچی ہوئی دا وحابی دے صحیح نبیا خلق تپوس نکے جو وحابی صحیح ککی تپوس بزور سرم برگئے کہ یو ملاسب لگ قردہ اور کول این دکا کا بن کو دکاندار من مولئی سے برتا غصہ شو برتا مولئی سے نکتا زرا قردہ ورکن با منو سودا ارکوم ناغوی خان ناغو جمعی پا ورز بانے چھ بیان شروع کرنے دا پلانے این دو چیزا ٹوز کری بند سودا کولا ویدے وہ ابھی شوئے دے نویدہ بانے خرسول ددن آغستل دسر آلیک سلیک کول ایون خپل پٹی تا او دسمات تا پر خودل دا گور شرغن ناروا دی زکر ویدے دو غل پلیت تی وہ ابھی شوئے دے نو بس ملا این دو کاکا دکان کے ناس تے نو والا سوک سودا لگا دی نو پر سوک سا خرسائی نو پر سوک سا عقلی سار غریب دک دے روان بے پولا باندے کاکا اور تے پس وی او دسمانے وی او دل بلتے نکے اس دا غل پلیتی تو آبی شوے ملا خوی دو غریب اس خوی اوکا دی بزارا اوکلا چرتے سے بزارا او چلو دا خو بس تنگ شو وی سوکم نو خیار سلی ورطے نور سوکی تیارا کے مولئی سے دولار شا مولئی دا غزاری ورطا ماف کا دمیں ورطر وادو کا چاہو مفت درکون وی بس اگر آگے وی مولئی سے باتا رہا کیلئی سورا پیسی لیا غمہ ماف کرے او وی دین پس ستا دا کور سن با ضروریات چی دیا بزن مفت درکون نو بیا جمر آلا نمولئی سے وی وی آگا اندو کا کار آگا لو آگا وی توبہ ہوں اس طرح وحابیتنا اس بیا زور اندو دے سودا گانے تے گوئی اس بیا چا دا پتہ نہ لگو لچ دا یا بی دیر لو کافری ہے کہ دا اندو لو کافری خبر زن کو لگا خمر دا بدنام آگا دا لیکن اردو کیوئے چی بد اچھا او بدنام برا بد اچھا احمدی نے بدکار یا خو بدنام مشی بدکار نہ کہی دا بدنام و جنازہ احمدی طالب ہو چه احمدی نا بدکار یا خوب بدنام مشی یعنی کوا آخری دری دا طول ارس کوا خوچو گر تپا در بانے ہو لگی که کم زی تپا در بانے ہو لگی کم سرے چی دو کار کرے ہو بیلتا جنازی انرا دیو دی ناکارا سرے ہو لالو چه احمدی نا بدکار یا خوب بدنام مشی بدنام بدکار نا کئی دا بدنام ہو جنازا نبوترا مرون عرض میں کوش تاس خدمت کی چه اس ملاسب آغا تپا ترا چه قرآن وی دار واج دا مارا باده پیغمبر علیہ السلام و ادار واج دا ناروا دے خود دوسرا فکر دے خدای کرت کو مقتدیان خفا کی ذکا علاقہ کے دار واج دستور مدیرہ سے روان دے مدے غریب دا سے کم دا سے اوشین بازی فقہاو لکلی دے صحیح شاہ با مولا چوہ جی بازی فقہاو لکلی پتہ لگے دستشیش تا بلتا سب کانشی انتا والا زور ور کئی ما مرگو تو میں مولا چوہ مسئلہ نور دی او سو تزا پوچھو کہ دخل کو مکہ دے کے علماء اڑے اختلاف دے صحیح میں محترم رو عرض میں کوئی رتاز خدمت کی چ اللہ تعالی فرمائے جعل الالہ الہ واحد مشرکان اعتراض وکا عجیب پیغمبر دے عجیب پیغام را اوڑے دے زمونگ دور خدایان دے تر اس ملاکار برابر نہ دے یو ندی دو ندی لس ندی سل ندی لا تعد ولا تحصا خدایان مدی او کارون اللہ برابر ندی نشی دا طول نشی کولی یو خدا دا طول کارون سنگر کولیشی او دے خوئی چی خدا یو دے نزا یو خدا دا طول کارون سنگر کولیشی دے طول او نکلر اس دیر آگے دا طول مدی بس یو دے فرمائی چا جعل الالیت الہا واحدا آیا دگر زول دے دا طول معبودان را غنکڑے دے پند کی اکڑے یو طرف تا ادا کی دے دا گیڑے دے خدایانو دلی پزیو پس روان شی اجعل الالیت الہا واحدا انہا زال شیعن حجاب وزن فعال دا دیر قلیل الاستعمال دے او پر مبالغه که بلا سی غنیسته چه ده حجاب و ده فعال مقابله او کی وی داخل لکه من چو وی تا دیر انا شدنی خبر انا شولتا وی اختی که ده من چو وی ما شولتا چه ده ما شولتا خبره ده چه ده تو خدایان دا کار نشی کولی یو خدای سنگه کی وی اجعل العالیت الہا واحدا ان هذا لشیء حجاب دا دیو خدای خبر دیر ناشولت خبر دا بلزاو فرمائی ما سمینا بهذا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق ویر دی پیغمبر نوڑان لے دا بل دین و ملت پاوالا بانے مون دا خدای دیو والدہ خبر نداؤرے چلے چاکڑو ندا نو دا دیو خدای خبر چلے چاکڑو ندا نو تا خبر کوئی گا نو زما دا بیان طول مقصد دائی چی خلق دیو شیلی پوش یو دا خدای پا قرآن یو دا پیغمبر پا سیرت دین آلائی بلے کنگا دا لار دیشتا صحیح خمونگ رضی سیرت نے کیسا جوڑا کرے دا اور خدای رضی قرآن مہی افسانہ جوڑا کرے دا پر تبرک اور برکت کتاب دے موری سر اکت کی کیدا ناوے لے پسر گرزوا ملا صبرہ ہوگا رچ ختم کی اور صحیح خبرہ خبرہ دین کرال اٹول دی مقاصد مجھے چه ما سمینا بهذا فی الملت الاخرہ بشیر جان نے پتا پوچھ گئے بشیر جان ناستے وہ بشیر جان چه قاضی سے براشی انتخطا کے نبز دی خامخا تال تسز دکے ہاں وہ بشیر جان ورطے قاضی سے تر سز دکی گی نا زکر اگر دورا اچھے تو چھت لگیائی چھے مون سر بانے تیر سی خو یو شے تیز دکے وہ خلق سلی توب کئی چھے سلی زامن شے پیغمبران راغلی دی دا پارو چھے خلق نے سلی زامن دیو چھے تو پیغمبر میں نستو وائی اس بجی پاس ان تین نرازی زکر سلی توب دیر بیان کار دے عاشقی او نادر کار دے با نادر و سلوی بابا وائی چھے عاشقی او نادر کار دے دا نادر و سلوی نچے دا فلان او دا فلان غنڈی دنگر و سروی عشقی و نادر کار رہے ہیں غنی زامن سروی خدای دلی دی سری زامن کی کوئی لامن ہو رہے اول دی خدای ما دے سری دی رکی کہ ہر یو سری دا ایڈمیٹ کرا چھے ما کے سری توب نشتا مجھے و محلت شروع کی سری توب سنگ رازی مجھے ہر یو کس دی سری توب پلول و تگودو شروع کی تو خدای دا سری زامن چھے او دا سری زامن دنیا تا اللہ تعالی انسانی دنیا وی و اسلامی دنیا وی ورنہ مولانا روم او ایچ میں بینی خلاف آدمند ایچ میں بینی خلاف آدمند نیست آدم در غلاف آدمند آدمی را آدمیت لازم اس او درا گربون باشد حیزم اس او ای دا دنیا کے سمر چگوری استا نظر ترازی چی دا انسانان او آدم دی او ای دا آدم ندی دا این پی آدم دی دا ضد آدم دی دا مقابل آدم دی ذکر علی کردار دا آدم دی علی کردار دا انسان دی وَإِچِ مِن بِینِ خِلَافِ آدَمًا نیست آدم در غلافِ آدَمًا حال بتا دو بالے کم سرمن او ظاہر صورت چھ پروت دا دا آدم او دا انسان صورت دے یا صورت او شکل بسر دا آدم دے متاسب کل کل جو پیخور صدر کے سخانے وغیرہ سے جتر یہ اول تیرا تیار جامع خرسی خصوصاً دا خضوح دا صلو ہم تیار درسونا ورائیٹیز صحیح ناغا ورائیٹیز کے دی ششو تا مخامخ جو بوتانے ادرو لئی جامع ورطا ورغو ستوری ورنی تو مجھے اتوازن بیبی لڑا صحیح پجلا چنا غبوت تے علیکہ دا صورت تے انسان ندے وی ایچ میں بینی خلاف آدمن نیست آدم دا خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازمس غید را گربو نباشد ہے زمس آوی آدمیت دے مانا ندا چستر کے دودی پوزے دستر ومیس کے دا او لاندے تے خلے لگے دلے دا لاندے تے چاہو گے یر جی دا پوزا خو اور وقت دا گن بکے غزن تبیو یخ جنو کے صحیح دغه خپل په دې راوي دي چې نور مال هغې او سړي سره وي نو دا د ګند شې ده بالکل له خلیله پاسه چې خوراک منفس ده دا غیر پاسه نامناسب غنه ده نو مخنه دا عین مناسب ده وې دا څنګه مناسب ده مایدا دا څنګه مناسب ده چې تلوګي اغسته نو تا دا چې خوراک ملاو شي لکه د زناور پر امن نه کې ممکن ده چې دا خوراک پوائز نه شوي ان چې ته فو پوائز نه وي نو خوراک پوائز شوي زار شوی صحیح نوزگر سڑی پوز صحیح کار کئی شام میں نی خرابا مدین وڑا اوچتا کی چخلی تے ورنر باسی پوز بوی واخلی دا مخرا یہ خبوی کردے تو پوازن دے ممائی کدائی دیدائی نوالا گولے ہاں دور تکلیف بچا کو چرن وڑا بہر آغستا رنبی ورشا توڑا چی تی تیسٹ کا کہ پوز رشا تلگی دلے وے رنبی ورشا تلے باٹ رہا توڑے تی تیسٹ کا اوکے سالے آغا دور تکو بہر چ مدا عین حکمت دے مازیدار عرض میں کوستا اس خدمت کی چھو مولانا فرمائے چنی بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازمس غود را گربو نباشد ہے زمس انسان لا انسانیت پکار دے ابو جال غمر ابن شام دری کمال انسان داغ مد نظر دی دنیویت بار سر دری کمالی مد نظری دیر خیستا سڑے دے شکل صورتی دیر خیر دیر با کمالا سڑے دے دیر لوی ڈاکٹر دے دیر لوی عالم دے دیر لوی سائنٹسٹ دے دیر ماہر انجینئر دے الاخری ہوں با کمالا دے اور نمبر درہم دیر پیسی دیر سر دیر لوی جائدہ دے غڑ بل بیلنس دیر سر اول دا غنور دوالوں سر خوڑے دے دیر درہم خلق لیو نہیں کری دی لگلان دینو دو سنو دیر سر خوڑے دے صحیح کنی یو خیستہ سڑے خوچے پیسے ور صحیح ورطے یو خوچے تانا تم شجا صحیح او مالدار سڑے کہ آگا پوز او دوزل کی تشی اقلیل داسی صحیح آچی آگا زر راگا خان را گئے خان پا ڈرمیر بانے ور علی کرد خلی تے ہوگی رو تو خنزون کیے دے دخان رستو ور تلا لان دے باندے ولی کیے گی زکر سر پیسی دی مبز دے انسان دے یا خوال دو جمال دو وجی یا رضاق دنیاوی کمال دو وجی یا بیاد مال دو وجی حافظ ابن حجر لا یومن احدو کن کلی کلی اس لگا دری شیونا دی چھ خلق چا سر تعلق ساتی یا محبت ساتی صحیح نمو طرح مرون اس عرض میں کو استاس خدمت کی چھ انسانیت نخود دو جمال نا عبارت تے ورنا دو جال عمر ابن حشام لعین دا دو سور زیو دی دو سور زیو کی دا طور سیزون دا درجہ اتم موجود دو دا دمر مالدار سرے ہو چی خطہ عرب کے ردن زیاد مالدار انو دا دمر خیست سرے ہو چی خطہ عرب کے ردن مثال بول کورش دخائص او دو فیچر او دا دمر با کمال سرے ہو دنیاوی اعتبار سرا چی دل بکم کیس راغے ہو دب فیسلک دا خطہ عرب پہ یو عدالت کیا چیلنج کی دنا صحیح او دیو جی زمان جاہلیو کی ردن تائٹلو ابو الحکم تائٹلو سو ابو الحکم حکم وی اربطرٹر تا یا قاضی تا یا ججتا ابو الحکم تو قاضیان اپلار تا وی دو ججان اپلار تا وی صحیح کی دا فائنل کورٹ دے پس ابو جان فیصلہ کردے دا عمر ابن حشام دا فائنل ورڈ دے اغیبانے ترویو خکول ہی اغتال ارشیر لگنی ہے پورتا کہ سیب انسر لگنی ہے بانیو خدا آغت پزد بل چاہتا نشت لے میرا دری والا شیونا پکیو کچھ نا اللہ تعالیٰ بو جالو داغن نور کسان مطالق وے چھ لہم قلوب اللہ یفتہون بہا ددوی سنک زلشتے دوخلو تھا لہم قلوب اللہ یفتہون بہا ددوی سنک زلشتہ خب نایو بسرون بہا ددوی سترگستے حقائق پنوینی ولہم آزان اللہ یسمغون بیا دجو غگونشتا دی حق پناوری اولائک کل انعام بل هم مزل. الله تعالی فرمای دا زناور دی دا درند دی دا وایلد بیست دی. نو اس ته خو به باور لرې چې زما غونې انسان نشته خو چې خدای وایي ته خر دا فیصله کوم فکر کوي بس هغه فاینل ورډ هغه ته خر انسان دی. الله تعالی دې جالن کم چې متعلق وي اولائک کل انعام بل هم مزل. اولائک کالانعام بل هم اضل و اولائک هم الغافلون. اللہ تعالی فرمائی دار زناورنا هم بدتر دی زکر زناور کی هم حسد شعور ستار دی خو شعور هم بیدار ندی اوز اللہ تعالی قرآن کریم کی بار بار ولیکن لا شعورون مانتا ملگر تپوسو کہ یو جی اللہ لا یعقلون لا یعلمون لا شعورون فرق پا کس سرے صحیح لمانا تیل شعور تعلق صرف حواس و ظاہر او سرے دا عقل تعلق سنس دا عقل سره دا علم تعلق وحی سره اللہ تعالی فرمائی چه دا دری اسباب دا علم بیسر مشتا خبر ازن کرا قرآن لگا ما تاس دو فلسفق لکو وان لکو قرآن لکو پوشی چه منطق فلسفق لکو وان لکو حدیث پر پوشی او امام رضی رحمد اللہ علیہ فرمائی چه من لم یعرف المنطق لا یثق بعلمه اصلا سو چه منطق فلسفق بانی سئی نکوی جدا ہے علم قابل اعتماد و قابل اعتبار علم نہیں سو زو استاسو په لوی انتوب وراله مالان کې تاسو د وفاق نوم جنازه استلا مدرسو نوم جنازه استلا بار تو دیر قرآن کریم فرمائی لهم قلوب لا يفقهون بها زمین اشتپوهی گنا ولهم آیون لا يبصرون بها سترگی استاغی بالی لدل شکول حقیقت نوینی ولهم آذان لا يسمعون بها وزمین اشتاغی بالی اور دل نکی اس اللہ فیصل و اولا چولائک کل انعام بل هم اضل دا خلق دا زناور پشان دی بلکہ دا غین هم گئے گزرے ان سے بھی گئے دا غین هم ورتیر دی ای مجھے زناور ہی چو ورتیر شی مجھے شی بیدا فیصلہ توکا اولائک کل انعام بل هم اضل و اولائک هم الغافلون دا خلق غافل دی اس غافل انگریزی کی مورت ہے لفظ بطور ترجمہ ہیڈلیس سوچے ہیڈلیس اس دے ہیڈلیس تصور سے دے مقدی اردو کی ضرب المثل دے دغے دیر خط تصور دے بینس کے آگے پر خط ہو گئی بس دا تو سیجن اپلائیڈ سائنسز کے بجا تو لعقل خبر دی بینس کے آگے دین بجانا اس بینس کے آگے انہوں نے دے مانا ہے چنو حیواناتوں پر موسیقی بانے داغی بانے طرب النغم بانے داد اسوخ کاریانی اسوخ کاریان دل ساز لگے اسوخ تا اسوخ لگے ساز ترا جمع کی جو سنی ہوتا ہوئی جاسے سن آگا وقتی بیا طرب کئی ہوگی سی سوی خوصن باو نہیں کہتے کہ بین غجے آسک ای خوصقا دن دیلی چھو اپنی دا کی دے سوی بینس کے آگے دین بجانا اللہ خلائے دار سنباز آمن دی دل تاسو بین غبول دی اولا کو ملغا فلو ناوزوا سنباز آمن سنباز بین مغنگوا وہ ترمرو معرض بکو استاس خدمت کے چا اللہ فرمائی دوئے اجال العالیہتا الہا واحدا انہا ذال شیعن حجاب ما سمینا بیعظا فی الملت الاخرہ داد یو خدای یو واری خبرہ دادی متعلق من بالملت کے بلدین کے پلا دیر خلقی موجود دی چاہم دان دی بری چیز منگا مشر موتا دا خدای دی یو والی خبرہ کردا اخو دس نور نے تصور راو لے ما سمینا بیازا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق اختلاق اختراع توئی سیلف کریشن ستو سیلف کریشن دا دخل اختراع دا زان نے یہ تصور جو کلے دا غیر ایکسپریس کئی چی دا خدا خبر ان هذا الا اختلاق یہ ترمرو اللہ جواب ورکا چو ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لگیر سرہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فابدون اللہ تعالیٰ فرمائی داد خرزا من دروغ وئی ستان اولان دے کم پیغمبر چون برا غلے دے غصر دے غیو خبر کرے چلا الہ الا اللہ اگر دے غیو خبر کرے چلا الہ الا اللہ ہیسی او پیغمبر دے خدای دے توحید نالاو بلا خبر نہ کرے دا موضوع ورے دے دنیا دے سٹیج دا موضوع ورے دے دنیا دے سٹیج د دنیا په دې سټیج باندې د موضوع متعلق خبره کی خبره دین کړه خو زمونږ ثانوي امور غالب شوی دی په دې اساسي امر باندې ثانوي امور غالب شوی دی په اساسي امر باندې زمو په خیال په تاسو موجودو کې د چا خلق به هم علماء د بن سره دور عقیدت نه لکه زمو چې وي صحیح ده خو که بشیر جان وي او که هغه صابر وي او که بل نعت خوان صاحب او شاعر وي چې رسیلت النبی جلسه کې عالمان د دیوبند او فاضلان د دیوبند او طالبان د دیوبند صرف ملګري د موضوع نه هټاو شي دلته به ټوله خبره د محمد رسول الله چاپېره ګرځي صلی الله علیه وسلم عزیزان نعاز مکو استاس خدمت کی تا پی خبر پوئی گئی خوصل تستاسو حدب بل شعبی حدب مدائی چی سیاسی اعتبار سر زمان سوک مرگر کیا شروع کی صحیح او ما تاس تیوئی چی سیاست دین با پارا دے دین سیاست با پارا ندے با تاسو والا فرع لکونی تکلے دا صحیح ما تاس تیوئی چی لا تسویسو الدین دینو السیاسا تا زمان اختلا مقبولا دا بایدہ کی ازان سرک دینو السیاسا ولا تسویسو الدین دین سیاسی کوئی ما سیاست دینی کئی سیاست دینی کئی دین ما سیاسی کوئی ذکر دین اساس دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان رحل الاسلام دائره فدور مع الاسلام حيث دار رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چد اسلام میں چندا چاپی رگرزی دن کے دا میچنم چاپی رگ تس میچن پہ گئی اس میچن سوک پہ گئی صحیح زور تعذیب و ثقافت جنازے ہوئے تھا ازما بچے ما سر راغل ہوں اگر دا زارہ سیزنیا کیا سر راغل ہے کہ زارہ سیزنیا ہی دا زارہ زمانی اگر دا ما پکار دی صحیح زکی یو کتاب لکل غوالم خو ڈائیگرام سرا چھے دا غیر فوٹو غوالم ڈائیگرام سرا ازما جو ہے اسے بڑی مانی یو کتاب لکل ممازہ بتا تھا خیل چھے دا سپرخی استعمال سرے سربانڈ سا شے دے جغ سے توئی اور جغنڈے سا توئی جغ سے توئی اور جغنڈے سا توئی کیڑا سا توئی اور گیرہ سا توئی پیوان ستا وی او تیر ستا وی او کند ستا وی تا سو پیجنی را تو تو خدای کوئی پیجنی صحیح تو پیجنی لگ لگ پیجنی دیر نی جگہ تو مستو پر والے نا اللہ تعالیٰ فرمائی وما ارسلنا من قبل کمل رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا نفع منگا پدی اقبل پور کی پدی بالا منزل کی اولو ایک کمرہ و تخالق لیو چکم زور سے رہتا ملاوی بخائر و خاتم اخرہ علو التقیدو اگر علو التقیدو اس لئے بانے بہو کتاب لکو چی دنیوی نسلو تا کم از کم دخپل مشارانو دا غیل تازیب و ثقافت متعلق سے معلومات ہوئی وجہ ذکر چی دا ہر دور علماء چی ان لکل کئی ور زمانے دا احوال و ظروف مطابق کئی اس ماں کتاب کس پرخی لکھنے تو بدا غیر پارا گرد کتاب امام راغب دس پرخی متعلق سوئے صحیح نے امام راغب غریب پس پرخی سے پوئی دی صحیح یا حافظ ابن کثیر دا کندے متعلق تو لکھلے لکھا اس نے لکھلی زکر یا حافظ ابن کثیر یہ وہ نکولا حضرتان آج میں کو استاذ خدمت کی بشیر جانا بارے سوڑی تو خبر استاذ خواہ کر رکھو خواہ اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فابدون دتان اوڑان دے ماکم پیغمبر چلے گرے دے اہم دا یو خبر کرے دا او طول جگل دے دی یوی خبر نشورو دا چھے لا الہ الا اللہ طول مصیبت دی یوی خبر نشور دے لا الہ الا اللہ وان عبداللہ سے اقبل ربائی کی اوڑے راجی دا خبر کرے دا زمان حدف تدینیس کی او شیر دے چھے پا دنیا کے غٹ دشمن دے لیاقت خپل پا دنیا کے غٹ دشمن دے لیاقت خپل گرد زارو دے شریفتا شرافت خپل او پا کوئی کنون دے غرزولے یوسف حسن دے صورت خپل پکوہی کے رون ندے غرزولے یوسف حسن دے صورت خپل ازما مستشہد چھے دا مشری قبول حب دے نبی ترو او دا سترے چھے دے پیداش مردی او خادم دا باغی نام دا سویبا سوشے سویبا ویلے دا او مدہ سلیو گرل دا تقیمت یہ غستے دا اغور ترالا ورتوی آقا استا مرو عبداللہ دا کورا باس نکو ازاو تاوی نتنبیل بنگو تک ورکو یہاں رس پیدا شکلے بے خوبا سا اس دې مرګ نه پاسه کول صحیح څنګه موږ دې ته په انتظار یو چې روح به څو خلیات لري چې په دې کمال یې قبضه وکړي تاسو ټول کمال والی یو بیا خدای والی یو ځل کمال والی یو هغه نه پاسه خدای والی څوک چې کمال والی دی بیا خدای والی چیرې چا کمال نو وای غریب نه الله ای لاره په هوا ګرځي دا څوک چې کمال ته ناشته هغه څوک کوه ټوک ټوک کوي داسې ځکه دې کمال ته ناشته ورته کول او سم کمال باندې مرګ ته تیار بس تیارې غوړي وتیا په دیوال مرګ کې کنه کې لازم دې رسول شاعر دې هی استاد سکول کې هغه وې د پښتون له پښتون مزاج پر کلام لیکلو نو پای کې یو لیکرو تاسو پته ده چې دا کله لارې ولې تنګې دي په دا ام دا ډوره تنګې نه وي یره ډوره نو یو نه وي لکه بخاریو هوونه خو ډوره تنګې هم لکه دا څومره چې دی د خټو دیوال به په شکل کې پرې وته یو لږ بلې لارې تران وته صحیح نو بل په شکل کې بیا پرې وته نو دې باران وته بل غاړه دا بل ناغه په خپل یو شی کې وېدی ها وې کزه پښتون یم نو ځان له به په خپل لوکم لکه زه پښتون یم نو ځان له به په خپل لوکم خود لوی لارې خوا کې ډوکې غونډې کور واکي یو دومره لوی تراکه زه به ان شاء الله سلور ته ورسوم په شکل به راځي چې کزه پښتون یم نو ځان له به په خپل لوکم خود لوی لارې خوا ته ډوکې غونډې کور واکي امام بخاری حدیث نقل کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اخذ شبرا من الارض ظلما چاچر چایو لیس مکادا پا ظلم اونی ولا منگا قرنی ملکی شاملات تول پا ظلم نیولا لکا نمی بنی ولا وای ها ملا پا جنو خوکی خوزی وای تیز تبلیغی خوزی نو حجو خوزی بزر خوزی انگولا بنزی مجیاد پا شاملاتو دے قبضو کوئی بل پا حق بانے دے قبضو کوئی پا قومی ملکیت بانے دے قبضو کوئی دا انسانیت هم نده اسلام خلاف پریده دا ده انسانیت ده اصول هم خلاف ده عزیزان اگر ده خوش رو لده چه کزه پختونی منو زان لبه پخ پل لوه کم خود لوه لار خواکی لکه غنب کور راگه وان عبدالله ده رخ خبر اکلا چه دا مشرک بول حد نبی ترو سوه برالا وی آقاس تارو عبدالله چه دری سلور میں آست مخ کے وفاد دے دا کورا باس بچے ہوشو ناری نہ بچے دے دی خوندو دے دی خیست دے ابو لحب او دیر مالدار سڑے او دیر دیر خیست سڑے دو جو خوی تخلص ہو ابو لحب نیک نیم ہو ابو لحب اوڑ مخ سنگ دے لکہ دے اوڑ لنبو کر گئی ابو لحب دے صحیح ابو لہب را پاسے دو ورتے اشارہ اکڑوے انت محررت و غتیقا بشارت او زیر کی متازاد اکڑے تازاد ہے بشارت کی متازاد او دا سوے با دام دا نبی علیہ السلام دا پیو میندو کی یو مور دا بخت اور خضر ہے ذکر داول ان بنے خضر چی خبر شد چی دا آمینہ زوی پیدا شوے دے مدہ ورا لاختل سینے والا ورکرا سوے با بخت اور خضر ہے ہم اچھا کلیرو شو سوے با من دکی دے زمان نو تول من یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیان دے یا دلون دے یا دا خادمان دے عزیزانو معارض میں کو استاس خدمت کی چه دا مشترک ابو لحب دا نبی ترو دا غطر ورط دشمن کو نبوت خپل دا غابو لحب دے چه خپل خادم بشارت کے آزار کا دا مکی معظم پٹو بیلڈنگو نبالے چراغانو کو کم کمے اولگو لے بزرکن بیوی بلکنی چه سوکنو خبرن دشتے پتو لگو لگو دا جشن نسده دا کم کمی دس لگی دلوی ریسو خبرو اغای عبداللہ نو دا سردار سبزوی عبدالمطلب سبزوی دا اغای بچے شوئے دے نوی دا عبدالمطلب سب کری دی وی نا دا عبداللہ سبرور ندے ابو لحب دا اغای کری دی خوشحالی کلی روارا باندے یوا د خطه عرب ټولو خلکو له دعوت ورکو خان الهال کل کټوې پخې کړې چې زما ضرور کور آباد شو زما وراره شوې دی خو همدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دعوت ورکو لومبنی ورځ باندې څلوېښت کاله بعد چې قولو لا اله الا الله لا اله الا الله وایې لومبنی سړی چې د میدان نه ورمنډه کړه کانې راواست حضور پاک باندې گزار کوم دغه ابو لهب دی ورپسې وی تب لک سائر اليوم الهازا جماعتنا تخ دے حلاک کا تا مونگا دیر پار را جمع کری چی مونگ دلی خدایانو دا خلاسے دا د یو خدای تصور په شمر وانه مولانا سب ذکر وی چې دا مشرک ابو لهب د نبی تر دا مشرک ابو لهب د نبی تر دا غتر ورته دشمن کو نبوت خپل او غل قدم چې دې پکور د دولت مند تاسو ته د غریب سکندر کې هغه په تاسو کې ځان له خدای والي دی متل کندر کوم سره بیا دی والا به دونم صدا ما ته هیڅ شی نه لای نشي وی غل قدم چې دې پکور د دولت مند را بل له خپل مالک ته وی دولت خپل او عبد الله ته تمام خلق دشمنان کړ خود رايا او حق وې او قناعت خپل نو چې کوم ځای کمال پیدا کیږي دشمن بجان لته دا کې صحیح او دشمن به یې نه د کمال نه اجتناب نه کې کمال به پیدا کې کیا هر فی تو مین دے زغو غای رقیبان اور فی تو مین دے زغو غای رقیبان آواز سگا کم نکو ندرس کے گدایان اور هر فی د دشمنان د شور زد و پروپگنڈو دو وجه خپل خیر بنو پری دی شاہ منصور شیخ صلی اللہ علیہ وی وی مردل یا خلق وی من تخپل خرطوب نپری دی من خلق و تخپل سریطوب بھی نپری دی بس اللہ انسر یاد اکے یہ خلق دمون دو وجه خپل خرطوب دو پری دی من دو خلق دو وجه سریطوب یعنی کتا سریطوب پری خود خلق دو خرطوب دو وجه نبی آخو اغیر فتح منشو تا شکست دو وڑا مشکست بن منی لیکن کلام جو ان پرو تیوا اس وقت ان پلاس شکست پر گرنے منی کپڑا دی کم زی عمر اللہ بولا بھی غرکا دا پلمو منا مولا غلام غوث صاحب محمد اللہ لے یوز الیکشن کی فیل شو چاورتو اخباری نمائن بگان ورتو مولونا تو پھر بھی الیکشن لوگے ناغو ورتو الیکشن میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے کبھی بندہ ہارتا اور کبھی جیتا ہے ہار جیت یہ کوئی مسئلہ نہیں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ میدان بن پڑے نہیں سب کے بعد دل برداشت کر دانو زیاد جو سا کال دارو خیل لیکن دان پورا محولی دی دیکھ مستا دیا چی تیر کال ریٹ کنو سا کال دے ریٹ خیل نازدانو عرض میں کوستاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسلنا من قبل کمر رسول اللہ نوحی لے انہو لا الہ الا انا فابدون دتان اولان دیم کم پیغمبر چمون لے گلے دے بندر حبرک لے لا الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندغ حبر اکلا و ابو لحب تی گزار اکلا پیغمبر علیہ السلام دیل در برداشتا شا تو اکلا انسان پچا تکیہ اکی سو کی تکیہ اکی لیمی لپان دڑا ور تو لگئی چکا نور طول خلق کو تختی داخو بنا تختی سوی کہ نور طول خلق کو سپورٹ نہ کئی داخو نے کاکا دے یارے کاکا زوین مرے ایک برا سر اولاری کے خلاق بدلا وہ برا سر اولاری خوچی ابو لحب چی پکند پیغمبر علیہ السلام تکیہ وا اغد دا رد عمل ظاہر کر میرے دی ریکشن بسوری حضور علیہ السلام بسور از لما تسوی چی خدایا چا کم کاکا با نظما تکیہ وا اخو من بے پاسی دا مدار دا گٹ گزارو او واقعی حضور علیہ السلام انسانو زلما تسو چی خدایا دا خدایا جوان کار دے ما خود توقع داو چی کمیر سوکی او کمیر پل کاکا گان خود عمر گرتی آو کی تا خود زمان کاکا پاسو فتنہ دا آغانا جو رشو اللہ تعالی جبریل امین راو لگا چورشا محمد رسول اللہ لگ مطمئن کا چھ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا غنہ مالہ و ما کسب سیسلا نارن ذات لہب و امرأتو حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ تعالیٰ ویدتا تب دعا وچ تب لکا ہلاکت دی تعالیٰ تب لکا مانا ہلاکت دی تعالیٰ اللہ تعالیٰ ورطے تعالیٰ دا ہلاکت نی دا چاچی ویلے دیدے با بولا گر کی چھ تبت یدا ابی لہب و تب اللہ تعالیٰ خبر ورک ماضی سرا دا مستقبل دا واقعی نزید خبر با یقینی کی 100% دیو اللہ تعالیٰ دا مستقبل دا مزارے سیغے استعمال نکا اسے استعمال کا ماضی معنی زاری دار لفظی چه تبت یدا ابی لہب حلاک شدوار لازدابون کم دی ندی حلاک اگر سنبا لازم خوزی را خوزی اللہ تعالی دا خبر دا مستقبل دیگو پسیغا دا ماضی در کوم لکا پرین چی او کار چوئی بیا واپس کو لیشی واپس کو لیشی مونگو تکول اللہ را داخل لیلا مرازی بس اغلال تیر شنی تیر چپی بیا واپس دا کلا دا تیرول نسی بس آ تیر شیوی دی ماضی کیو چه کمکارش اغلال امر ش او تاریخ بانی ثبت ش اغا دا کائنات تجریرہ بانی ثبت ش کہ ہرگز نمی ردان کے دلس زند شد با عشق سب تست بر جریبہ عالم دوام ما یہ خدا کا رسالہ اخبار ہی تاسو چاپ کوئی یہ دا عالم یو جریدر اللہ تعالیٰ سره ده دا ټول ارس مین کمپیوٹر تو وردی و پرنٹ کی بس یہ دل پرنٹ شو یا اطالتا نا ایرس کو دلی شئی دا بیا ترکا دی یا بیا قیمت پر جو دی تو دا کم دوی قیمت پر جو دی جلتا اللہ تعالیٰ کمپیوٹر کلک کی بل گورا دا اخبار سکرین گورا چا سیدی کری دی سیدی سڑے بر سمیتا بخلی کیا اللہ آغاز آخو سکنو پتہ چلی گی سر پتی ہوئی لیو یا پتہ چلی گی جار پر چرلا جی لان بیسا پتہ چلی گی چھتا سکڑی تھی نازیزان اللہ تعالیٰ فرمائی چھو مار سلنا من قبل کمر رسول الا نوحی لے انہو لا الہ الا انا فابدون قرآن کریم راوالے دام بیاو کس گورے اللہ فرمائی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قومي فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره شوف يا قومي لو وقفكم اعبدوني اعبدوني فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وعظم قوما اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما نادر لا اله الا الله وحده چو زما قوم دا کلمہ وائی چی لا الہ الا اللہ و الہ غاد اخام ہودا فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر ہود علیہ السلام غادیان توویدہ کلمہ وائی چی لا الہ الا اللہ و الہ سمودا خاہم صالحا فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر وإلہ مدین خام شعیبا فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر اللہ تعالی ہر پیغمبر تو گر بس تقبا گوی چلا الہ الا اللہ بھائی اگر دا گوی چلا مدہ دا دی سٹیج موضوع دا پر دنیا دا سٹیج موضوع دا او دا آدم علیہ السلام نوالے عیسیٰ علیہ السلام پور 124,000 کم بیش انبیاء و رسل دا دا دی سٹیج لوکل او مقامی علماء دی دنیا دے رہا دنیا دے رہا اس دنیا دے رہا دی سٹیج دنیا دے رہا ملے سے بلو کر لے مقامی دے خوداری سے مہمان خصوصی دے ندا لوکل علماء رالل دا دنیا دے سٹیج تا خبر اما غوکل چکم موجود سٹیج دا چی لا الہ الا اللہ آخر کے راغ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سٹیج مہمان خصوصی و چیف گیسٹ دے دے سٹیج یعنی دا سٹیج جو رسول دا گا بتا رہا دے دا سٹیج دے دنیا جو رسول دی چیف گیسٹ دے پا رہا دے اولا چیف گیسٹ کیا گئے بس کچھ آغا چیف گیس دنیا نلار خدا ایوی سٹیج وان کے کم کمی مانکہ میں ہونڈے تھے سٹیج وان کے کم کمی مانکہ بس جلسروانے سو رہے جلسر اللہ کا اس دینا پس بسوک دا کار کئی مطا توئی ما توئی دت توئی اغا توئی فرد دا امت گروپ دا امت حکومت دا امت بری شئید نا پاس دو کتابی دی کامر بالمعروف ہونائن انہوں کربانے اللہ مدہ خبر ذکر کرے چھ فرد دا امت مکلف دے چھے محمد رسول اللہ پیغام بنورتا ورکی جماعتون دا امت مکلف دی چھے محمد رسول اللہ پیغام بنور امتون تورکی حکومتون دا مسلمانانو مکلف دی چھے محمد رسول اللہ پیغام بورکی قرآن کریم فرمائے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کنتم خیر امہ تاسو بہتر خلق یہی زکس تاسو غلونہ سلور سلور چی فہمی یحسر گی مدری برکلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بدنی قوت پیت بارو گر که ده تعمیراتو پیتبارو گوری تو سم لار شا پیت راتا تو سم لار شا ویلی اف حجر تا تو اسم لار شا التا پرمیٹس ده ایجوک تا او التا گورا چه قوت او تکنالوجی زما زیادتا مضبوطا دا که ده دین سیادتا مضبوطا وا بیده ده ترانس دور که نو تکنالوجی استانا زیادتا مضبوطا وا پا کم انداز چه واتر چینل او ده دو لختی اغی دیو غرم بلغر تکول حیران بشو تیده پنکول سنگا صحیح تلال شا او گورا پا پیٹ راکی چه پا کم انداز بانده کنسکشن نا سکپچر SCULPTURE سکپچر چه پا کم انداز بانده دی غر کنسته دو بلدنگی تیو کرده حیران بشو تا چه دا تیریانو که انسانانو دا پا کم انداز نره بل باتم چه پا کانو بانده غی کرده دا خوالو که پلر ده دا چه سلو غلقی دو یو پلر ده صحیح برو یو برجای دا او چه پا دیکن نقشو نگار کرده توای زرکالا خود دی یو برجای لگی چه زرکالا که خود دا برجای نشی دوگه ده دا سنگا تکولا دا دنیا پی جو حیران بشو دا دیو جنب قرآن کریم که اللہ تعالیٰ فرمائی زمر کے عنکبوت کے کانو اشد من هم قوتن تیجو واثار الارض وغمروها اکثر مما غمروها اللہ تعالیٰ فرمائی تورشا اغیو گورا غی پا قوت قدرت و ٹکنالوجی کستان دیر ایڈوانس کانو اشد من هم قوتن واثار الارض اللہ تعالیٰ پر اثار یثیرو اثارتن یو خو علول طویل که زمیدار چی علول کئی او اثار یثیرو اثارتن اغی داس پخی نشانی پس مکہ جوڑولی زرگون کالا تیر شو یو مرتن بسٹکی تم نشماتو لی اللہ فرمائی واثار الارض و غمروها چی تلاسر دو علاقے ہو گورا چی بیلڈنگ سنگا بات کرے دے کیسل سنگا بات کرے دے پمیلونو علاقہ غر سنگ کنست دے و سنگ شار بات کرے دے و غمروها اکثر من ما غمستادا سا تعمیری تا غی تعمیر تا ہو گورا ستا انجنیر اسم تلاسی چلے دا خود جیس دے سلو سو پیزو سو سلو سو کالا خبر دا دلتا شاہی مسجد کی پا کمانداز بانائی دا مینارا بغیر دا سرین ادرولے دا ستا انجنیر ادرولے سا ادرولے چی لکن زیس رو آئے بیدن سریعہ اسٹیل لرے کبھا لکن نکوئی دی مینارا بسنگ ادرولے چی واثار الارض و غمروها اکثر مما غمروها خو اللہ تعالیٰ فرمائے فمنهم من خزت السیح اللہ وی ماسر روغا نوا اللہ وی پول کارونے کل دنیا بازولا وی ماسر جولا نکولا فمنهم من خزت السیحا اللہ ویسوک میں نے جبریل پچگے علاقر ومنهم من غرقنا سوک میں سمندر بانے سیلاب بانے ڈک ومنهم من خسفنا بے و بدار الارض او سوک میں سرد بلننگ پزمک ورنہ ایستر سمکہ انتے تاوکرا سپننگ وی ورتا صحیح قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کذب السمود بتغواہا اذ انباس اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاہا فکذبوخ بید پیغمبر تکذیب کلالت صالح اگر یہ رولی ہوئی یہ چکل مداکھار کن بیا نتیجی تا انتظار کوئی انتظار پا کنو فاللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام تے دریز وقت والا ورکا دریز وقت والا ورکا ناغوی علی دریز وقت ورکو یہ سبا من خمیدہ اخم لکلا یہ سبا بمی مخون فرشی بلورز بطیر شی پدری مرز بزیر شی and that is the end of the story باستاسو لواقع اختتام دے مدوی تدام برا مختار رہی ہیں گپ لگئی صحیح وچی سبا شاو دو کور رائیو تا تا سوکی لگا رہے اگر تا خون لگا رہے لگا رہے مخبیر مخلق لائے بے خواس صحیح اس کے نال دنیس پر اوکل ہے اگر عدت اغسطے تداجیمی کے تداجیمی کے عدت اغسطے ہو او دس بورتا گرانسے او بڑی ریئے کے لیے لگو بس او بڑی ایخے ہوا اراتل باری او بتائیں من کو او در دل با تیم بے کو او در دل با تیرے زمانہ وسن بے تیرے زمانہ بے بیدری کا تخام نگا نیچے ہم چلے دل امراضی دل بسے ہو دبال راضی یتیب اغیم تاب کی درویشتا بشیر جانا بے اخلی بیڑا غر کر رہا مدار تقدیر عرض میں کوس تاس قدمت کی چیہ گا یہ مذاہبوں میں سرے چھے دا گئی سے مصیبت جو کرے زوان خلق تیر دارا جیے بس ټپو داسې ټپ تیمم ودري ما کور ته لاړ ملوټې بار وغورځوله کور نه یو کټوه راړی پوره نه هلته کېښود بس بس برنډه کښې پته چې کوم ځای راته ټک به ویله کور په مخ بلخ کړی دنده به تنګ دنده خو ډېر لګېدلې دا مخ نه ویلو دوله په کټوایي ویشت هغه ستا خو هم تور دی تور مخي ده نو په دوه مرض دی یو بل تکسی دا مخ ویلو تور دی چېلې تبخی دی دا مخ لا خلاص کړی دی څه تبخی په تبخي والی که څه که پرایفان باندې والی بهر ته ودی په درې مرض باندې مخونه زېړ شو نو دوی لاړل او څه وکړو په غره ورننه وتل بنګلې خو پکې جوړې کړې سلوبیان نو په هغې ورننه وتل چې اوس الله عذاب رالېږي دوی ته راولېږي نو الله تعالی وایي چې ما خو هلاکول په سوحی جبریلي څه باندې په سوحی جبریل په اواز سوپرسانک دی هغه جبریل خو سوپرسانک دی دومره لوی جیاز دی چې حضور علیه السلام وایي ما ولیده فاذا انقصد الافق ما بین المشرق والمغرب دا ټول هرایزن د هغه بدن باندې ډک و ولو 600 جناح شپږ سوه وزرې وې نو دا شپږ سوه وزرې والا جیاز سوپرسانک چې سپیډ لیمټ او میټر یې هم نشته او دوی میټر الوزي صحیح نو خو جاد دوی میټر والوته الغوندې الټیټیوډ لو کړه صحیح کله دا جیاز د بدن لکته راشي سړی وایي نو بلډنګ راپرېږي اواز نو بس جبریل امین بس نور څه نه کول دا چې هلته راځي سویحه سویحه معنا دا نه چې کینې سیټاغه ګوري داسې مسله پکې نه وه خو بس د هغه د وزاره دومره تیزه وه بس لغوندې به یې دا الټیټیوډ لو کړه چې الټیټیوډ به لوکه په دوی بدنونه پټاو شو عزیزان ځکه هغه اواز دومره تېز اوس هم سوپرسانک یو جیاز دی هغه چې په خپل الټیټیوډ هم الوځي نو خوا کې بلډنګونه ټول درالونه شي هغه اواز شات دومره تېز دی محترم ورونو الله تعالی فرمایي دوی غارو ته ننوتل چې دلته عذاب به څنګه راځې نو الله فرمایي ما په لومبۍ ځمکه تاو کړه ځمکه داسې مې وګرځوله پې چې داسې وګرځېد یو سر دوی ګټلې راغې بل هغې ګټلې په منډه بار راووتل اجي بي امي کو تيارا وي ني طول بلا غرك هو وادي حجر كي الله تعالى فرماي چه كذب السمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ورپسي لفظ فدندم عليهم تمين دي علاقه يوم ولسه بار ته نقل کفر کفر نه باشه زه حکایتي لفظ وام توهین نه کوم وفات ته خلای دی وبخي دی مې سره صحیح او ډېر مزاحي سره وایې مولا بور ته خلکو وي ناغه په دمدم علی می خدای وای چې دمدم مې کړل بیا صحیح نو خدای دې خپل مثالای به دمدم وک فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم دمدم يدمدم دمدمة سبيننج دي الله إذا سيكوشو له لازمك فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها الله إذا سمك مي بياغو إباني برابر قصتو كلا خسره رسولة الراشي چې دې سړي له دا مخ ووالی خو بیا سوچ وکړئ چې د دې ریاکشن به سي د دې رد عمل به سي که دې راتاو شو یا د دې رونه راغلل یا له دې تربوران خبر شو نتیجه به سي د سړی په عمل باندې سوچ کوي نتیجې په اعتبار باندې دي نتیجې هم بلا ډېر خلک را کنټرول کړي نتیجې هم بلا ډېر خلک را کنټرول زمونږ د پښتنو علاقه دې کې دا فحاشي عریاني ډېره زیاته نه وه دعاګانې کول خدای دې داسې ژوندی ساتي دا ډېر ښه شی د خلکو د عزتونو جنازې وویشته نو ټلیفون خو ټکنالوژي نه تاسو ته ووایي چې یو ځل یو شی ډیولپ شي بیا په شا کوله نه شي صحیح نو بیا به په هغه معروضي حالاتو کې څه کوې چې خدای بچي څنګه بچ کړه صحیح نو زه بلانې بچ کوله خو نه شي ما ته چا ویي یاره جي که تاسو یې جمعه کې وویل چې دا خلک دیجي نه کوله دغه نه اخلي نو ما جي نه کوله نه اخلي هلکان لولي ولې اخلي صحیح دا حرامیان خو دغه هلکان دي جنکو پسې ګرځي او ما که ته وایي چې دواړه نه اخلي نو نه به اخلي ولا پلار مور هلک به جنۍ راوړېږي چې دا ټلیفون ځان سره کله دا په نوم سیم دی صحیح ایو جنۍ بالک نه وړېږي فته واخله بس شپې چې کله یولې بجې بوډا بوډا خدای والي نو بیا به لګیا یو صحیح نو بس الله نه غواړي چې خدای زمونږ عزت وساتي ځکه ډېر معزز کورونه دي ټکنالوژي طلایي راوسته ټکنالوژي جنازه وویسته هسې د پښتنو د معاشرې بانډ زه دوره سخت وي چې چا به دا کارونه نه شو کولی خو اوس دې بانډ پسې به کوم ځای ګرځي محترم ورو بلکې اوس خو عذاب دا شو چې دا صرف ټلیفون نه دی د دنیا کوم کنجرتوب چې دا په دې کې دی کریس ده بکی دا کیمرا ده دا ٹیوی ده دا کمپیوٹر ده اور دی وجه اغا دا پوٹو کم قباحت چو اغا دا خلقو دا زن اولوت او خلقو نمراد زما عوام ندی دا ملیان او زن نولوت کنی ده وطن دا فوٹو قباحت دا دا ملیان او دا زن نولوت صحیح دا طول ملک تا دی بینر او رکت پکچرائز بینر ہے صحیح تاس ملیان او طول لگوری تھی زفر خان زفر خان دا زمین گلوی پشتا کی سواری عزیزا او دا دی شے مخنیوے نکی گی دا پشاکول نشی او شے چی او دا تو کل لالے دام تو کل لالے بس دا راوتی لی اس دخلے نرو اس بیا با واپس سکے واپس خو دخری بیکٹیریا دا وائرس تے نور بنا جوڑا شے خو بس اللہ نا غوارے جو خدا زمین گا عزت ساتے اللہ زمین گا حیاء ساتے خدا زمین گا غیرت ساتے اللہ زمین گا ایمان حفاظت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الايمان والحياء تو امان اذا ذاب احدهما تبعه الاخر چه حياء و ایمان دوارا دا دیو مولا پا یوزای پیدا دورو ندی نور یو دا او دیتو رشیم پا یوزای دی افغانی ورطا برغولی وی او دا دوی نا برغولی دی امریزی کو ورطا ٹوین وی امریزی کو پوردی کو ورطا جلوان بچے وی او دا جلوان کل کل دمرا ایڈنٹیکل وی التو ایڈنٹیکل ٹوینز وی چه وی که بلا جو افیس ابیر نیک سلے دے ناغیر اصلے دے سلو بچی بولا کو دازمہ بچے دے دازمہ بچے دے دازمہ بچے دے صحیح آو یو دا دا طالب دے فلانی دے طالب فلانی دے دا طالب فلانی دے دا طالب دے فلانی دے ناغیر تینا جیز فلانی دے ناغیر اغب خانداش منورته مې افس ته جوړم پته متره لګي ویجی دې سي دا باندې مسعودي پیزل لستي به بتر ته مدرسو کې دیو دا بل ځای وې زه په کړه خطا شم نو میرا نه یم خطا شم نو میرا نه یم نو په ټوین کې کله خپل پلان خطا شي چې دا کوم یو پلان دې کو دین لے دے وای دې کو زګ دې دې ته وای ائیډنټیکل ټوینز ما ائیډنټیکل ټوینز د دې د جینز یو بل سره هغه مباشرت او ملابسه دومره قریبی وي چې په یو تبر راشي په هغه بل تبر راشي چې د یو سره خو چین بل به حضور علیه السلام فرمایي د حیا او د ایمان دواړو یو بل سره دغه تعلق دی چې اذا ذاب احدهما تبعه الاخر که یو لاړو نو بل ورپسې رخصتیږي یو ورځ به انتظار وکړي یو کال به انتظار وکړي ورپسې رخصتیږي خو چې ایمان نه وي نو حیا نه راځي او چې حیا لاړه ایمان ورپسې رخصتیږي من شاء الله ما غوا خدای زمين د حیا حفاظت وکي الله زمين د حیا حفاظت وکي الله زمين د حیا حفاظت وکي او مغرب دومره پاورفل لے چې تاسو ګورنمنت د باور کی پارلیمنت د باور کی تاسو به بل لاړ حقوق کی نشوان څه شي لاړ نو حقوق کی نشوان څه شي دی د بے حیا ترویج څه شي د بے حیا ترویج صحیح اوس دا تاسو مليان غیبانو د سلام مليګلی په اللهم هغه چې ټوري جوړی دی خلق خدا لیونی دی اگری والا سڑی پار سے مانے ترقای لا رہا تے رکا اٹھ سی ملین یہ ترقی ستے ہوئی چالت پی جنہ سوائی گی جنہ پالت چوری گی دا ترقی دا مجزان اس سنور ملیان پینزر ملیان خو سوائی دے شور نبل سنو شی کوئی شی کوئی شی لگ زور سا چی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے چی التا دا وزن خبرانا دا التا دا شمار خبرانا دا چه سرون سول دی بیانه چه سر سمر وزندار دی سرون سول دی اوش ماری بس دا خبر دا ورزو اپسی اللہ مزکا فرمائی چه گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو که از مغزید و ست خر فکر انسانی نمی آید آغا وی دوسو دو خرم از وکر آجمع که یہ دیو انسان دماغ تی جلو دیشی آکا شوہر خشتق و عقل جشتا دوس انسان آئی کن در اسید خرس سرون او خسر او پر تلیل انکانا او دو سر انسو بکے خبر یو سر پکار دے خود انسان پکار دے صحیح ما یو انسانی سر پکار لکہ دا افلاطون یو انسانی سر پکار دے لکہ دا سقراط یو پکار دے لکہ دا ارسطاطل یو پکار دے لکہ دا امام رازی یو پکار دے لکہ دا ابن الحسن دا جابر ابن حیان دا ابو موسیٰ خوارزمی مغربی دنیا لگیا دا توستا دا مشران فالو کا یو تھا دا سی اگنور کرنی چلو پتہ نہ پوئے گی پر موجود ٹیکنالوجی تو استا دا مشتران پر تحقیق بانے بنا دا دا کیمسٹری بانی استا مشر دے دا فیزکس بانی استا دا ڈبل میس بانی استا مشر دے دا الجبری بانی حال تا زمین لے اسٹوڈنٹ تے اگر ڈبل میس کی پی ایش ڈی کرے دا آج در تراشی نزا سے بطور مزاہ ورطوام ہم دا زمین دا بیوسا خوارزمی دے ابو موسی خرزمی دا غسره چې الجبری ایجاد کړی دی د زیرو ویلیو د معلومه کړی دا نو د میتس نه د شمار نه د زیرو وباسي د ډیجیټس خو حیثیت پاتې نشي که پاتې شي د زور سره وایي زور نه پاتې کیږي بیا عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې دا خو زیرو دی چې ټول میتس له ویلیو ورکړی دا او دا ایجاد د چا دی د شیخ ابو موسی خرزمی عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي جو ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي له انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي له انه لا اله الا انا فاعبدون شر پیغمبرم ددا کلمه دعوت ورکو او رسول پاک ته وی چې وسغی ورکو لوکل تبه ورکه گلوبل پس دا نظریات کا چې دغه دعوت ته سبجیکټ لګا دی خو هغه ورکو لوکل اته به ورکی گلوبل هغه ورکو مقامی ته به ورکی عالمی هغه ورکو مقامی ته به ورکی عالمی وی فرمایل چې قل یا ایها الناس او انسانانو کتور یی کسپین یی کخړ یی کشن یی کسر یی کبرګ یی څنګه چې کمپلیکشن مده رنگ کی مور سره په کومه خطه کې اوسه گئی پا کم صدای کی راغلی پا کم دور کی اسے گئی خوچ اولاد آدم یای انسان در توئی نو انی رسول اللہ علیکم جمیعا زتاسو ٹوڑا دا پانا دا اللہ رسولیم زمان بعد بل رسول نشتا قل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعا دا ورپسی خبر دی رقیمتی دا چخا لمقامی مولوی صاحبان خو لا اله الا اللہ وی چه دا چیف گست بس وی بلد دا غر سره نا اللہ فرمائل اللذی لا اله الا هو خبرام آغا تطلان دی خبر ادا پاس دا تطلان دی خبر ادا رو کم ادی ادا ایرا کرمنا ندی ادا نا سوچ ایل که تفسیر کی پاتشی ملی پاتشی سوک ایرا مشتا تفسیر لزمانی تیه تطلان دی خبر ادا کولا په تفصیل کې موضوع ته اشاره کوله نو هر وخت پروژه کې ډېره وخت نه وي نو ما به دې آیت کې توت لاندې خبره ده صحیح نو توت لاندې خبرې سره هغه مشکل حل شه د توت لاندې خبره لطیفه مې ورته یو ځل اورولې ما دا وګوره تفصیل کې ډېره باکمال ای نو اوس هم د هغه زمانې علما لولې علما دي هغې چې مصره چېرته میلاو شي دلته یا هلته یا سعودي کې یا کوم ځای او څه خبرې اترې کوو نو چې څه ریفرنس ورکوي دا خو چې ستاسو خبره توت لاندې خبره ده یو سړی زمیندار هندوانو باغ یې کړلې پشیلانو هندوانو باغ یې کړلې نو ښایسته ښایسته هندوانې جمع کړې ویره ټول عمر مې زمیندار او کړو خو څه شی مې ته جوړ نه کړ څه ښایسته ښایسته هندوانې به بطور تحفه بادشاه له یوسم که طبیعت یې خوشحاله شه او څه غټې نامې راکړه نو رز به یې بدله شي یو بار یې پخرو راوتړ روان شو د بادشاه دربار ته به ځي هندوانې وړي نو چې په لار راتېرېدو سارا کې یو سړی د توت لاندې ولاړ دی ګرمای اغستې دی اس ور سره دی دو سلو شپږ کسان هم ور سره دی اوبه ور سره خلاصې شوې دي او تږې دي مونږ ته وی کاکا وی هندوانې خرڅې مونږ ورته وی مونږ یې خرڅوم ویره مونږ به ډبل قیمت درکړو تږې شوې هندوانه مونږ باندې خرڅه کړه دوی زه نه خرڅوم ما یې ورته وی ته څه کې ور سره دوره هندوانې خو ستا کور والم شي خوړی پوره بار دی وی نه دا بادشاه له تحفه وړم ما هغه ورته وی بادشاه له څه کوي تحفه دا وړي وی گوره که خوشحاله شه و طبیعت غفتل و سوا خفی خطیر رقم راکو چه لگ دست پیر رل بی بدلش ناغو وقتی که در اینکو نو بس دیکھون گرمائی که روان و پدیر لو توقع پا آس روان و دا خدا لکه دو شیشی لو کلی چه لخت را خلا سکی کرنگ کرنگ دوم کرنگ کرنگ شورو کرد وی نو کرانه که ده خزا ده دلور ده دلور امالا خوشی سی پا خلی را تل ناتولی وریاد کر او اتفاق داو چه دا بادشاہ او کار لراو تو وہ سغل خطوی پیڑا راو اس تیو څنګه مبارک کلمات ورپسې وي نو بادشاہ پاسور شو بلګور په زده یو ډرامه کې دنه مخ کې دی او پاسور نو څوار لال پنا شو رسید بادشاہ ډرو کې یو سره را روان د خر باندې اندواني دی ور سره نو چې راشي نو دروي یما تلاشي هم کوي ډیټیکټر په هم ګرځو چې دوره غل ډنډن موټر سره داس دی رکی چې دې کې څه شیخ ونیشته بیس چکه مکه مکه دنا سره دنه کوي نو بس وردن نه کوي چې وردن مې کنه دې چې وردن نشو نه غي بادشاه له ورسو د چوکاتو داس خدای دا خواز ظالم زیره خو دل خو ما مرن یاون بلا پی خودی اغم یون بلا یاده کئی دو باز ما سر کئی سر پوٹے کئی با میں کدی چونی بٹائی کئی ومی غردی کسی با کئی نا آغا باسیا ورطوائی پا خیر ستلے مشی سنگر آگلے ویسے ابتالہ میرا توفر آولے دا ویسے لے توفر آولے دا ویجی من دوانی دا موسم دے ویجی با موسم نا مالا اس طرح راولی دی ویجی گورے کتا میرا بس خبر خوی بدلو لین شو ویجی گورے جی کتا خوشحال شو و مالا اس لوئی نام مقرر کن اس پی رز بای بدل شی نا باسیا ورطوائی که رز دی بدل نشو اینس پی رز دی نکلل ویجی آخو جی اتیت لان دی خبر دا بیا خو یاسی پارا چی مال تورتا ویلے ویم آغا زانتا متوجیو کن آغا بیا ختم کو پخبلا محترم انہوں نے عرض بکو استاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول نجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہوالے و فرمائی چی قل او پیغمبر خلق تو آیا یا ایوہ الناس و انسانانو انی رسول اللہ الیکم جمیغا زتا سٹورتا دیو اللہ پیغمبر نظہم در پیغمبر امتی او دا افریقی تک تور مسلمان ہم امتی دے صحیح او دا امریکی تک سپن مسلمان ہم امتی دے خبر دین کے والے آل تکی کلا کلا چرچن والے راشی مزاغی تبی اوام وام دا دین حق دا امتیاز دا پارا دا یو دلیل کافی دے دا اوی دا چرچن اوی ان عبادت خانی مداوی دا سیکٹ بنیاد بانے مذہبی سیکٹ او بیا مذہبی سیکٹ کے انوی دا رنگ پا بنیاد باندے یعنی یو کیتولک بھئی خو سپین کیتولک بھئی یو کیتولک بھئی خو تور کیتولک بھئی یو کیتولک بھئی خدا چی پوج کورین بھئی و ویتنامیان بھئی صحیح مطابعے کی بیا دا بل قوم سرے نزی اگر عباد خانے تھا مذہبر تو ہم وام دا دی اسلام دا حقانیت لوی دلیل بس داروں بے سر تے گورے ہوتا وہاں آگا سنگا دیو تور دے وہاں بابلو پر سنگا دیو خوڑ دے وہاں بابلو پر سنگا دیو برگ ہونے دے صحیح انہوں نے کہا بابل پر سنگا دیو دیو پر تک سپین دے وہاں بابل سنگا دیو دیو خوچی اگر ریڈ مولا ریڈ نکوائی سور سٹیان خوڑ دے خوچی ریڈ نہ دے میں آدھے ریڈ دے میں دارا دے حقانیت دلیل دے دے دی دین چھے محمد رسول اللہ دے ٹول انسانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے کہی صف میں کڑے ہو گئے معمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الودا خطبہ کے ہوئے میں انسانی حقوق بانو تاس تو کتاب لکھ لے دے چیدی کلا برابر کی مجھے بچافش صحیح چھے انسانی حقوق اسلام میں بنیادی انسانی حقوق چھ انسانی حقوق سے شہر ان دنیا منتر انسانی حقوق در سکنگ در سکنگ در سکنگ کلار کی نہیں دنیا تو انسانیت و حقوق محمد خوری صلی اللہ علیہ وسلم کلی دنیا کی انسانیت چرتا و حقوق چرتا ہو پھر خلق دخل زامن زنا ورشی ہو لازی جان و عرض میں کو استاس خدمت کے چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ لا فضل لعربی غلا غجمین وَلَا لِعَجَمِيٍ غَلَا غَرَبِي وَلَا لِأَسْوَدَ غَلَا أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ غَلَا أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى كُلِّكُمْ أَبْنَاءُ آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُرَابُ حضور پاک فرمائے چی عربی دے دے وجہ چی دے عرب دے پغیر ربانی فضیلت دے حضور وزمہ دین کی دا شئی نشتا زمہ دین کی دا شئی نشتا عجمی پتی بنیاد چھ دے پاکستانے دے پارا بھی بانے رتب بلند دے روز ما دین کے دے تصور مشتا سپند دے وجی چھ رنگ سپندے صاف دے پتور فضیلت لگ روز ما دین کی مشتا تور دے وجی چھ شندان غٹ دی پوزے غٹ دا بدن مضبوط دے پسپن بانے فوق روز ما دین کی مشتا کلکم ابناو آدم وی تاسو طول دا آدم زامنو دا آدم اولادی و آدم من تراب آدم دا خور لپیداو نباوت چی توم خور شی او سڑے خور کی گی کلا چی پا دوکی نو شخصی انتیازات وی نو گروہی انتیازات وی نو قومی انتیازات وی نو ملکی انتیازات وی خبر دن کرالا یعنی دے طول انسانان زان سر دا برابر انسانان اگنی طول انسان زمین لے بدقسمتی دا دا آئے ہو سڑے فرعون دے زان لے فرعون لے پٹیلا ناس دے صحیح ادغه لوی تباہی دا دغه لوی تباہی دا بربادی او انسانیت تباہ دی بیا حضور صلی الله علیه و سلم د حجۃ الوداع په هیومن چارټر کې دا تصور د مساوات ورکو چې کلکم ابنا او ادم و ادم من تراب و تاسو ټول او ادم اولاد دی ادم د خاورې پیدا او باید چې تا کې تواضع وي باید چې تا کې عاجزي وي ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه چاته پوسې کامیابی څه کړا وې کامیابی دیته دا او ورته جی پوینو شم وې دا خاورې خره په خپل کې دي وې په خپل کې دي نیکو په خپل کې دي بدو په خپل کې دي دغه چا په خپل باندې بدنی مني ځانوم دغه سم متواضع کدار کامیابی راز دی بس یې دي بار کامیابی راز دې جدانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے تا خدا غی معنی دانا دا شگیت زان زلیل کا توازو او زلت تیک دو دو فرق دے ماو کتاب لکلے ہیں پس ٹائٹل بانے میں یو شیر لکلے دے او شیر زان سر یاد کئی چھ پستی سے سر بلند اور سرکشی سے ذرا پست تو غیان اور سرکشی دا زان لے وشی اغین کتراش صحیح خو زلتی او بل شیر دے دین لگ برا لارشا دین لگ برا لارشا چه فستی سے سر بلند اور سرکشی سے ذرا پست اس راہ کے بہت سے نشیب و فراز ہیں چه دا جوند نشیب و فراز با انہ بارت دے چه کمزہ تبدیل والباد روانے کمزہ بکترازے کمزہ بلگ دلے والنبر کے گے لیکن مشہور مقولہ چه تکبر مع المتکبرین عبادہ صحیح متکبر سره بیا ته وګورم خا صحیح هم صحیح ځکه هغه به ذلیل غواړي هغه د فرعونیت په ډیری ناست دی که نور د عم دا د خدای خوښ نه دي دا د خدای خوښ نه دي عزیزانو الله فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا جزد الله پیغمبر یو تاسو ټول ته الله راغلی ګلیم چې انسان اطلاق پکې جزدا پیغمبر یو الذی له ملک السماوات والارض اغا الله چې د اسمانونو او د ځمکو بادشاہ دی لا اله الا هو د دنا لا وبل معبود او بل حاکم نشته د تصور د اله متعلق اعلان کې لفظ اله کې د نو تحقیق دی خو بل د تصور یاد کړئ چې لا معبود الا الله ولا حاکم الا الله دو شیونه دا د انسان نه مطلوب دی یو عبادت یو خلافت یو عبادت پیر یو ویل یو عبادت یو خلافت ودا عبادت په تصور لا معبود الا الله ده خلافت په تصور لا حاکم الا الله صحیح چې الله نه علاوه بل څوک حاکم نشته په اسلامي ریاست او اسلامي مملکت کې خلیفہ ده حاکم نه ده خادم دی صحیح خادم رسول پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم سید القوم خادم ده قوم سردار ده دوی خادم بی ده حدیث دو معنی کیږي ما ده اسلامي سیاست کې کلم دی و سید القوم خادمهم یعنی سیادت او مشری آغا چالا ورکا چی دے خدمت کری صحیح او دویم چی سیادت او مشری چا تمیلاو فد دے بخدمت کری دا حدیث دا دو تشریح دی یو دا ہاں چی دا انتخاب دا پارا معیارو گرزوا خدمت او دویم دا چی سوک منتخب شا او مشر شو دے بسے کئی خدمت بگئی خادم بگئی سید القوم پیغمبر علیہ السلام بس کو یو جملہ وی آخو سمندر روالی پر دو اکت کے پالک کر کے ادا واخلا کتاب دیلا نہیں لکا با واخلا یہ مختصر حدیث پانی سے لکا یہ غد کتاب پیلی کا عزیزانو عرض میں کو رتاس خدمت کے چا اللہ تعالیٰ فرمائے اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو چردی اللہ نالا و بالمعبود نشتا یوا اور دی اللہ نالاوہ بل حاکم نشتا دی اللہ نالاوہ بل حاکم نشتا دستاد ملک آئین چی دی دوئی اساسی قانون فنڈمنٹل لا دی فنڈمنٹل لا مانا دارا چی که پارلیمنٹ ہم یو قانون دا سے پاس کی چی دی آئین دی روح منافی سو کم تی سپریم کورٹ تا چیلنج کور جدا ناروا دے زکر چی دی ملک اساسی دستور او اساسی قانون چې کانسټیټیوشن دی دا هغه روح منافی دی یا دا هغه پلانی آرټیکل سره دی کنټرډکشن دی بریت ما سپریم کورٹ اگے نل انوائٹ کی صحیح اگے نل انوائٹ کی باطلی کی واپس ہو لیگی او دا وقت قانون قابل عمل میں ذکرال تلا آئین تا قاضا بلدہ یہ تو فنڈمنٹل اللہ ان اللہ کا اجتحاد کی قرآن سر و حدیث سر قرآن و حدیث دا فنڈمنٹل اللہ دا صحیح انہوں جو شراب اگر تو والتا باہر دے پاک نیر کی صحیح پاک نیر چی دے دا اجتحاد حالتا اگر جہاں ہوئے لوئی دیے دے ناجدان و عرض میں کوستاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائے چا اللذی لا الہ الا ہو چا سوائے دا غنب المعبود نشتا اسوائے دا غنب الحاکم نشتا نو خلیفہ تو اسلامی ریاست و مملکت کے دا خادم بھی دا قوم او دے نائب بھی دا اللہ دے خادم بھی دا قوم او دے نائب بھی دا اللہ او دا وجہ ما تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا دے کبار و صحابوں پہ زور لگو چمل سو خلیفہ مقرر کا سو کہ سو خلیفہ مقرر کا ناغو اس تو مقرر کا اور بیر عجیبہ جملے ہو بیلا بیلا وستخلف تو فقد استخلف من کان افضل منی ویک ما خلیفہ نامزد کو مقرر میں تو نو پریسیڈنس تا نظیر موجود دے زمانہ بہتر سری ابو بکر زمان انتخاب کرے وزے نامزد کرے مد ابو بکر سنت تھی سنا روان دی ابو بکر سنت تھی نا روان دی او ایک ما استخلاف نو کو مد دوارو جہان و سردار زان نبا سوک دا خلافت دا پارا نامزد کرے نو سوک دا خلافت دا پارا غلط دا علی والوسی رسول اللہ خلیفت رسول اللہ الاخری اختراع دا پیامل اسلام ندی کری چا صحیح نازی جانو وے کزیست اخلاف نوکم نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دزان نبات سو خلیفہ نام زد کرے نہ دے ہاں اشاراتو بانی معلومی گی چا ابو بکر بھئی خالتا ماں دے کتاب کی لکلی دی چی دا یہ قوی دلیل دا اہل سنت والجماعت نہ دے چی واللس منزن دا حضور علیہ السلام موجود لے کے یا داغت جون بانے ابو بکر کرو مدارہ دے خبر دلیل دے بعد خلیفہ ہی حضور علیہ السلام فرشا کلام کی حال لطن سوک صحابی و مقرم اور منزلوں کو مدینہ کے علاقہ نائب ہو ابی اخو عبداللہ ابن مکتوم علی خلیفہ نش محمد بن مسلمہ علی نش تو مختلف مواقع اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ پر خود دی نمو رو دارہ سنت اسی پوائنٹس کو رہ پارے ہو خود دلیل لے ہو دو مدام دے صحیح خود اسی دلیل نہ دے ناجزانو عرض میں کو استاس کر دا خوشی کلم مناظرے کھینا ہے کہ بدا ہوا یہ دعا دے صحیح خبر دین کرالا نہیں ہو عرض میں کو چا اللہ تعالیٰ فرمائے اللذی لا الہ الا ہو حضرت عمر وی سو خلیفہ کم سو خلیفہ کم وی لو کان ابو عبیدہ حیل لستخلفتو علیکم وی کابو عبیدہ ابن الجراج ون دے وی نما باغ خلیفہ نام زد کرے ہو او چا اللہ تپوس کرے وی چا ابو عبیدہ ہو لے یہ ماں سر ایک مضبوط خبر ہوا کہ دے مولی خلیفہ کم لیکن وہ مارو کا کازی ہے دے مولی خلیفہ دے مازوی ہے دے مولی خلیفہ کے دے زمان رور دے حضرت عمر فرمائے ما سر قوی دلیل شتا چھے او اللہ او اللہ دمن سب دے پارا ذمہ دارے دے پارا دو شیون لازم دی یو اہلیت سوچے اہلیت او دین دیانت بس دا دن سر یاد کی صحیح اہلیت ستاسو پل جماعتی الیکشنوں میں جمعیتی علی روان دے امیر چھے مقرر ہوئی مبر ڈلی ملے بکا ہوتا سو اٹھو رسو ڈلی ڈلی کری دی ٹوٹی ٹوٹی ہے یہ کہیں گے وائے گروپنا جو امولا چھے مولا سر گروپ شیئے دیں چھے دیو بل کم عدیو زد جنازہ و باسی پا خدا کامل رگا چل وردی دیکھو وہ بل بیا پا گنگا لام بھائی حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت عمر ہوئے چھے کم آبو بیدان نامزد کرے ہوئے او اللہ قیامت کے تپوس کرے ہو لماز آئے ابن الخطاب ہو دا خطاب زی آبو بیدہ ہو لے نم آبو ہوتے چھو او اللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ بعد امت امین لے اے وزیر خزانہ دا حضور زمانہ کے ہم اے وزیر خزانہ دا ابو بکر زمانہ کے ہم اے وزیر خزانہ دا حضرت عمر زمانہ کے ہم اور سن رہا امین دے ما تو ابو رہے دا مواستہ ہوں کے دے پو ہولی لین کے تو جادہ میں علاقہ دا علاقہ دے کی جنگ روانہ حضرت ابو عبیدہ جرنیل ہو حضرت ابو عبیدہ التا تاؤن راگے پلیگ چورتا ہوئی وہ بائی مرض دے دروز پزرگون خلق بڑی دروز پزرگ موجوده دور کې ورته د کانسر پورا پنسي د کانسر پورا پنسي دا کوي چې خدای سي کانسر نه کېغل لنګتي پروسس دي بس پوری طور سړې ملای الله ټول بچ سات امين وای مزیدانو عرض کو استاد خدمت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی دا چې دا مواس په علاقه کې پلیګ او تاغو راغره دي حضرت عمر یو خط لیک او یو ګور سوار کرنل سیب له ورک چې کرنل سیب شپا او رزما د خوراک لپاره یې تر تمه کوجیږي صرف د دو رکعت موز د پاره قصر لپاره د کوجیږي یو ورته د دین علاوه کدي وخت واغسته دا به خیانت وي هغه یې بالکل به اسنه کو چې څومره زر کې دی چې لا خط ابو بیل ته ورسي اخت واغست رزش پلگیا دے اصغلی ام واسط ورسید حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ غنو میدان کے دے جنگ روان دے ذکر مل سے بھول پل اصغ اصغلو ابو بازیز جان رس بہادا من امیر المومنین بخطر امیر المومنین طرفنا بزت ابو بیدہ واغست لفافا کی بند جیت کی کیا خدا او لگیا دے من ام لگیا دے سبا ام لگیا دے برس ام لگیا دے سلورم ورزبان چالا کے فتح کرا او واپس راغ خپل هډ کوارټر ته صحیح د جمیل کیمپ ته ورته څه ورته د جمیل سب کیمپ چې کیمپ ته راغې ما خاطر کولاو کو خاطر کولاو کو نو عربي والا ته وي یو دې ځنه بل شاته کیو صحیح له مسکا سان پیډ نور که سان به شاته کیو یو دې ولي یو د امر المؤمنین خطر غلې ده امر المؤمنین خطر غلې ده علاقه کې تعاون وی اغا سر ادا فکرو چی ابو بیده پاکی مر نشی پلی پلیگ او تاون کی بدل امت لیو خساری ابو بیده پلی تاون کی مر نشی وی ما تے پدی کنی کلی دی چی دا غزان تفوری طور خوش خط ملاو شی مفوری طور رایو زا وی تیجی خط کو سلورا میں اسر آئی وی ما تا پتا وزا ما قریحی ما تا وچ دا بیدی کری وی وجہ ما کلاو نا زکر وی که کلاو کلاو میں وی اد امیر حکم ملی دلی چی واپس شا نبیاز یو منٹو ملتا نہیں سارے دم څګه دا خیانت دی دغه چې دا خیانت امیر د خپل امیر د پسې واخلو کنه په دې لا ولا پرته جوړ واچ امیر سره باندې په دې لا ولا پرته جوړ شوی دا زمون دا دین مين ټول څه ډرامه په جوړه ده خو دا زمون د ډرامې دین نو خلاص الله تعالی د محمد رسول الله حقيقي دین اتباع زمون مصیب کی عزیزانو عرض مې کوست تاسو خدمت کې چلته عمر فرمایي چې او الله زبا تا په وایم چې ابو بیداد امت مين دې او دین ولو كان سالم مولا ابو حذيفه حيا واذا ابو حذيفه يتكتور غلام د افريقي او ګمړالي وخته او غټ بدن او چيت پوزه وا غټي شون دي وي او تا نه جون دي مغل خليفه کله امام ذکر الله مسلمان خليفه اي ابو حذيفه د آزاد کړه څه کړه آزاد کړه امام او سالم او کا الله تپوس کړه وي چه وا عمر دا سالم دی ول خلیفہ کو می زبور تو ایم چې ستا پیغمبر سره ناشته سالم تیر شو حضور پاک فرمای رجل یحب الله و یحب الله و دې تور تو ګورې چې پرنګ تور دی د خدای سره حقيقي مینا دا د خدای دی خوخ دی ورته مولوی نه ټول خدای سره مینا دا وکړو خو خدای خوخ نه کومه خبره پته لګي شو چې سو هغه فرشتي په ډنډه وته یو پتہ لگی چې خدای موږ سره سره مينو وا یو ته سالم ژوند دی ها ذا رجل يحب الله ويحب الله دا د خدای خوخ دی ا د خدای د خوخ دی مرج د پوسې کې دي صحابه کې نور خلق سفر کې تاسو دا معیار معیار معیار صحابه معیار حق او معیار فضیلت او فلا مؤمن دې کې او تاوی کې دا فرق دی موږ کې او وای کې دا فرق دی چې خدای زمونږ خوشاله نه دی امیر ته خوشاله دی خوشاله دی تا باندې چې لکه تکلیف راشي په ټول شکایت مې کنه ته خوشاله ته بیا شکایت نه وکې خبر دې کړه نه نو مامون نه خدا خوشاله دی ته مون خوشاله یو او مر صحابه کمال دار چې قران وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه چې دې خدای نه خوشاله دی خدای دې نه خوشاله دی رضی د دین لوی سرټیفیکیټ لوی ډیگری دنیا کې بل کې دې نشي الله چې پیغمبر صحابه لکه مور کړی رضی الله عنهم ورجو عنه الله وی دی مانا خوشحال دی وزد دینا خوشحال دی دمو ترمو لنو عرض میکو استاس قدمت کی چه اللذی لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنو باللہ اوس الله تعالی فرمایي سیرت تقاضا دارا چې ایمان راړی الله باندې ځکه د دې سټیج موضوع د دې سټیج عنوان او سبجیکټ دا او چې لا اله مزور سره لا اله الا الله فآمنوا بالله ایمان راړی الله باندې او رسوله او دا الله رسول باندې او الله رسول باندې لا اله الا الله محمد رسول الله هو ورپسې ورسوله النبي الامي الذي الذي يؤمن بالله وكلماته هغه پیغمبر چې هغه په خدای هم ایمان ساتي او دا الله په هر هر کلمه باندې ایمان ساتي تاریخ کو يهود او نصارا وتا چې ورستاسو پیغمبرانو ته خبره کړې دي محمد تعالی ایمان دی صلی الله علیه وسلم مستاسو ورسره سلی شمیره خلاص عملو تاسو ګول ایمان دراله ستاسو پیغمبر چې کوم خبره کړې دي په ایمان دی الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله تعالى فرمائے دے اتباع کئی میرے دوار جہان سردار فرمائے چه لا فضل لغربی غلا غجمی ولا لعجمی غلا غربی ولا لأسود غلا احمر ولا لأحمر غلا اسود ولا لأحمر غلا اسود حضور صلوات و سلام فرمائے چه زما پا دی دین کی نہ قومی امتیازات شتا نہ نسلی امتیازات شتا نہ پکی زبانی و لسانی امتیازات شتا نہ پکی دا خطی امتیازات شتا دا تام دنیا انسانان دا دا آدم اولاد دے دا دی فضیلت دا پا عقیدہ و پا کردار بانے دے دا دی فضیلت پسر پا او دا وجہ دا رکاوٹ دا بیل حد پارا پا ایمان رالو کی چه جناب رسول اللہ پا دوے مورس ورپسی کور پلاو گلے اکڑا کین اس طور سر بیٹ باندے کاکاوی تو خیارا جبا کار دو کپرو میں داتاستن نوی خبر راوڑے نا تتولی انوی فکر راوڑے نگوڑی گمرا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتو اے کاکا اس دا کلمہ کتا قبول اکڑا میں دنیا بانے بتا سو حکومت کروئی دنیا بتا سو پسی بھی والناس یکونو لکن طبعا اغیب استاسو تابیوی فات ایو تاسو با لیدران شئی سبا شئی او اس پا دی دنیا کی جگر اکن دی دوستی دی پیسی او لیدری کدین علاوہ درنگ جگر لستا بکتیز بائی تاس تی آج جالی کا پیدا کنی سر پیدا کنی چه تعمیر سیف شئی سبا شئی مطلی آن مجھو بجالی کا پیدا سوک امیر سیف درنگ بیا حمیر سیف شئی نام کرا رسوا تا چه او سازی دی خدا خواقا نہیں او دیارے دن پا حوالا بانی جعل سازی تا خود دل لزول ملے یعنی تو بیا دی صرف بی سی سبلا او اگر غریب مجبور دے دا دے فلان کئی زلی دے جمعیت العلماء امیر دے صحیح نیو دے امیر دے خود دا ووٹر لیس لانتا مخی دے خو نیو برشک سنا جو کرا دے دے ووٹر لیس نا حالا کہ خدا من بطق یو یو کس نا ماوی کا سادہ سڑے انبی اگر تواو چکا کا تو دے کاغس کے دادا خبر لیتی انستا دے سرخو اتفاق شتے آو مانا تشل بکا راکا تو سو کا تو گورا چلے خدا تائید تاثر بیا سنگا شاملی کی وجہ تب ابتدا ہی دا خیانت نو کے نو خدا استا کندر دے تازہ و دیم تائید کے اب یہ بلکل لگئی تائید یا خدا اگر دن من مغلان جو صدق و خینا آکاوا صحیح خو کدا اگر مخلے دا محمد رسول اللہ نو مخلے دن نو مخلے یا خو باید تستا کردار کرسٹل کلیر ہوئی تاکہ لفظی کرسٹل کلیر ولی قانون کی او ایکس دے اگر تاوی لاف ایکوٹی سو گئتا لاف ایکوٹی تو پاوے کی او موٹو دے اگر موٹو دا دے چو ون ہون کمز تو دو کورٹ مست کم ویت کلین ہینڈز سوچی عدالت ترازی عدالت ترازی ناغخ پل لاس دے صفائی کدا اغخ پل لاس صفائی ناغخ برا غلی اسے شیر گتھل پر اپا پل بون کو لیلتا تو کورٹ پروسیجر کے خوابیا حقائق رازی نو داکومنٹس پر غفتیشی روس پر غفتیشی ریکارڈ پر غفتیشی اپا پل پر کون کلی زکار اغخ پل لاس صفائی ندی خبر ازن کے لال رازیزان و عرض پر کوستاس خدمت دو وجہ تم خلق چلاس صفائی کلاس سب مکتا پہ کیس دا بل سو مکر مدیل گیل تارا زاکل چی دا خبر بار بار وی دا خدا کابل کیس را ہوا تا اخو باو بیڑا گر کا کی کابل کیس را ہوا تا نسو بھائی اخو بیڑا گر کا کی یعنی مقصد تی نارضا کرے چستا نالای نالا پخا کرے تا نالای نالا او تا دا ڈسکریمینیشن پا حوالا با عزم عدالت تا تا دا دی خطے خلق سر زیادے کرے دا امتیازی سلوک پہ دا نالای دوری میں پخ کرے نو هغه په نالای مالای باندې دوه کار نشته خو اسنه جیل ته لاړ چی او کورټ پروسیجر کې دا راوځي چې د ډیګري جعلی ده صحیح بیا خو به کار لپاره نه اعلی او ممکن د دې کار لپاره مې جیل ته ولیږي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو کورټ نه خلک یریږي څنګه یری عدالت نه خلک یریږي دا خو اوس بیره خبره چې کورټ کې مونږ سړیا پروسیډنګ شروع کړې موږ سره خو به عدالت ته پرېښودل نو عدالت دا چې هغه بزرګان ناست هغه بزرګان دي په دې قوم او که بلګا مسبب په بیان نه پس یو کس راته وی چې یره جی تا خو مونږ خو خراب کړو په دې بیان کې مونږ خو هم داسې خو تاسو هم مليان نو نور بیا پرې کو لګو نور سره یو تاسو مليان څه کوي په خلاص لري کې څه کوي چې تاسو مليان هم دې ماته کاکا به هغه وی ها و ما وی چې دې پر ته ما واچې نو سي جوړ شي ماستر به ما چې به من باندې ورکوس کې وی شار به نو سي جوړ شي له یو طرف ته شملي او بل طرف ته کوچ به ما ورته چې دغه پای کې دی یو ګلاس شراب واچو یو د متیاز یو سوس ساس کې په کوم د پای استعمالول شي ونه خو مرداد به ما چې ما ورته واچې او بیا ته ماسته جوړ کې نو بیا ماسته خوړې شي له وی نه مردار دی به ما ورته د مندانو او تور کوس کې یو قشولي شي بل خو کوچ شي نو هغه کوچ خوړې شي وینا غو مردار دی یو مرته خو بس مړه تاسو شار بل شي مونږ نه کړو کوچ راو وته نو غو څنګه ته نه داسې په ډاله غره کړه عزیزانو عرض به کوس تاسو خدمت کې چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا کوم ایتونه چې ویلو چې وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة و او الله اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه خدای المنلم دی دنیا کې خیر راکه دی دنیا کې خیر راکه نو بس پیانه باندې ش خیر واره اتنا د بشینو نه خیر دارا کې دارا کې دارا کې کې حسنه کی چرتا ممکن دا تعالی پر تری په نه خلی په چرتا صحیح حضرت صاحب رحمت الله علیه چا منصور شیخ صاحب چا چې ورته سوم وی یجز ما یادل دې شه مرزب الله تعالی زموږ د مرګ له خیر ورکړي الله تعالی زموږ د مرګ له خیر ورکړي الله اخر بل سره به راغلي او ادمي لاس کارو شو بچي نه نشته الله زموږ د مرګ له خیر ورکړي الله تعالی د مرګ له خیر ورکړي الله تعالی بل کس براغه جیږي زما سره کارو دا الله د مرګ له خیر ورکړي ما ورته نو ورجی دا خلک چې راځي نو ما دې وی چې شیخ سید دی د غزه کې سوام دا دی یاد کی خدای د لخذ ورکړي خدای بلا خلا نا ورته مرګ هغه راته وی مرګ یې د مستقبل په خیر خو مونږ نه پوهیږو چې د خزا کې خیر دی که نه خزا کې خیر دی وای که خزا وکړه او غاره ته پرې وته کټرا ور سره الله خلاص کړه نو دې وجه ځوان چې الله دله خیر ورکړي نو دې څه دا کلمه قران دا نام د خیر دا ربنا اتنا فی الدنيا اوس خیر څه شي نه ته وای خیر خو لاره چې ټول دنیا زمش صحیح الله وای دا تر پر تر ته چې مونږ خلې وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنا وفي الاخره الله اخرت کې هم خیر راکي انا هدنا الیک انا هدنا مونږ چلن شروع کړو ستا طرف ته صحیح کلمه معنا ده چې مونږ پاتلای ته شو یو اوس مونږ اوچلې د خیر طرف ته نو کلمه مو ویل ده په پاتلای ختلې یو په پاتلای خط خو جوړ نه مګړ بړلې او ته سٹارټ کړو ډر ډر کوي سٹارټ کی نه چې په دې پاتلای روان شي دا دعا دې لپاره چې په پاتلای کو ولار یو د زو هغه څو چلی کیلې وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اللہ تعالیٰ فرمائے عذاب اصیب بی من اشاء زما عذاب آغا چالا ورکوم چی چا تزو وارم رسول مہربان دے دائی نو فرمائے چی زا عذاب ورکوم آغا چالا چا گناہ کرے دے ضروری خونہ چی گناہ بان ما علم کلام کی دا خبر ہو نہیں کرے علم کلام کی دا متقلمین پر نیبان مختلف فیدہ چه ثواب پا حسنه او عذاب پا گناه دا حتمی ده که موقوب پا مشیط ده موقوب پا مشیط ده قال عذاب اصیب بی من عشا و رحمتی و سیعت کل شی زما رحمت دا دوز دشمن تور سپین و لکی لویز مکی اسمان وچه سمنده مئی چندخ ده هر ست شامل ده شامل ده کنو شامل سکه جواندی دی سکه دنیا روانه ده ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فساكتبها للذين فساكتبها اقزيها واكتبها وبذا فيصلكم ولكم بين لكل فيصلكم فساكتبها للذين تاسر بروفي ادري جنته سو رابش ازنه تال ته بستر اچوري فرشتره په درځ دی دغه خا بورډنګ پاس دغه تاسو را بورډنګ پاس نه دغه چې بستر اچو ته څه ځای ته درځو تاسو ستنه الله تعالی وو ستر استاد یې پروس مطابق تاسو به لیکل کار چې ملګا سټ نمبر پلان یې دا دا بنګله نمبر پلان ما ته لا چې فساکتبها للقران کریم زده کوي دې سره ایمان جوړي او دا قران کریم باندې چې خدای رسېږي په یو درکړه دې له دې سر راوالي تر خپل په سړی کې داسې منډوي لکه څنګه چې وینه منډوي ښا لکه څنګه چې وینه منډوي فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون وخلق چې سو زمایتونو باندې ایمان لري دا څوک دي الذین الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تاستنوا الكتاب سبق كره تقابل يديان باني تقابل يديان كم ذكره دي ايتا سي يوازي آغا الهامي كتابنا كي منجي بيجنو آغا الهامي كتابنا نا كي منجي بيجنو آغا دينونا هم كي فدي دور كي منجي تختراغي و اختلاقي دينونا لك بدمت لکا جین مت لکا ہندو مت صحیح داغوی انکم اساسی کتابونا چی دی اغیر کے محمد رسول اللہ ذکر دے صلی اللہ علیہ وسلم چیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیال تمہا پہ تفسرہ کریں چی ممکن دا چی دا دنوں اساسی طور الہامی دی اساسی طور ہندو مت دام الہامی جین مت او بد مت دام الہامی اگر وجہ خدا مرمانک بابا بانی خودی خلق جا گرر آگا لیوا صحیح اندوانو ویس وزو بے مسلمانو وی خخو بے مسلمانو وی خخو بے جو کتاب کی تو توحید درس دے صحیح دا پنبرا دے اسلام درس دے بکی مسلمانو تو داو کن دے مسلمانو ایوی نیو نو تر رہتا تیتا میرے گن لگو نا خبر دین کرا لے ہاں مال تلکل چی ہندو مت کی بنیادی فلسفہ دارا چی دا کائنات و خالق ایک یو ذات تے ایک یو ذات تے دے فاعل مختار دے دے قدیم دے قدبان فنار راضی دے احتیاج نیستے میں داخل دے رہی دی مت تون دا خبر دے امام سفینس دا کرے ہو تانے دا کرے ہو پتہ ہو لگے دا شاید چی دا ابتداءن الہامی دین دے رجی قول دے مذہبون دا مشران پا حوالا منگا سا بدا خبر نکے منگا چی ہو فوض امری اللہ صحیح ماتما گو تنبر سنگے منگا خدا تا ہو پتہ بکرنا جیت کا کا سنگے منگا اللہ تا ہو پتہ دے تعلیمات کی جیتا لیے پیغمبر نمونہ من سر سنس نیستا دے بانے نا نیے دے پیغمبر ہے تکذیب کرو نہیں تصدیق کرو وکیف یکذبونکا ولم یحیطو بھی علما شیئے بانے دے علم احاطنی دے میں تکذیب کرو میں تصدیق کرو خدا ہے تے اس پارا معرض میں کو استاذ خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائیں اللذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دا آغا پیغمبر دے چی دخبر صفات پرانا کے پا التوراۃ کے ہم ذکر دے انجیل کے ہم ذکر دے او دا انجیل یو خاص ایسا چی کرسیانیٹی دس اون کرے دا نی منی ذکر منی ہے پی اخبہ کلمہ ویچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دی وجہ اغی عافیت و سلامتیہ دے گرنس کی دل اسین انکارو کو اجانے دے صحیح اغی تو بائی بلا برنباس صحیح ورد بائی بلا برنباس دا زان دا پارواف لے اردو کی مستیاب شہر چاہے ترجمہ کرنے دا انجیل برنباس دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی تذکرہ دے پکے الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل مال قلت ايسان جراشي مزاویت الاسلامی لٹریچر سرا سرا دا بائبل اب برنباس لئے نسخہ ورکن بس دا بائبل یو اگنور اس سالا یو اگنور اس سالا ہم ستاسو مولئی سے دا مدد ہوئے لندہ توایا ستاسو مولئی سے دا مدد ہوئے لندہ توایا یا توایا الَّذِي يَجِدُونَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ دا پیغمبر شپک دیتا ہے اللہ ذکر کر سوڑی کر يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سوشو شپاگا چی دا پیغمبر دیتا دنے کئی خبر کئی دبدین منع کئی پاکیزہ سیزونا ورطا حلالی خبیص او گندو سیزونا وربان حرامی دا خود محمد رسول اللہ احسان دے تولوی الحمدللہ کلی چنیان سورت ترکی وقت دی دور کی اور کم بازار تے تو دنیا کے امریکی بازاراں تے پچھا محمد سی لڑکتے صحیح کل کل مارکیٹ جدی قبضہ ہے دنیا عالمی مارکیٹ باہر سے بنا کے قبضہ ہے صحیح ستادی کی سبزی منڈا کے دے سبزی پرتے اور بلا سمجھ گئے نہیں اس کے نشوا کی اوا صحیح خوز دغه ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنگی اگئی خوری چین بخان اگئی خوری مار اگئی خوری انی پخی انی علالی بس چندق چورتا خورا کنی خورا کنی او جر دور غد پشکالی انتا پروتی اعتقاف کی صحیح ناغا موتاکب چندق چورتا ملاوشی صحیح ناغا موتاکب چندق اگر اوالی او اکم پینٹ چیو چولی بس ایبائی باس خورا لگو نیومخی اب اللہ اللہ اللہ اتیک تا پشکال بارانوشی پشکالی چنگی مو کتلی اگر نمو نکتلی لگور سر پس زرگو میرا سگر ہویا گر بھی پس اکینا پس اگر بھی پچنٹے راک لیو تاریکی ناکوی تاریکی والا چاہی او تا مصطق جگہ سے چو وقتی غنڈائی لگا تا سکر کنے پڑائی یا منکری ہو باسے مصطق دا سے جواندی آگا واق پڑی او سراوڑی او تس لوگوں نے گڑی ہوتا اور واچے لالی دامن بھی جواندی پہ اور واچے دگا سے او چک چک چک چک چک آئی ورطا کرنچی ہوئی صحیح لکہ محمد رسول اللہ نے تاسو بن کرنچی خوڑل نا کرنچی دیر خلی مزیدار بھی کم وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَرُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كُمْ دير مشقت والا احکام دے یہودیت و نصرانیت دا بیڈن تے دا پیغمبر کوزئی وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ دا غلامہ زنزرین پا دے خلق بانے زینی طور دا غلامان دی بچا دا پریسٹ او دارا بھائی دا پریسٹ اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دا زینی غلامی وا چی پریس پر تسوی دا حلال دوی حلال چی اغوی حرام دیو جو اللہ تعالی وی چیز اگر قل ملانا رب جوڑ کر دے اول شریعت جوڑ رہی اول دن جوڑ رہی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله او وجہ داوا چی یهود اغوی وی چی حسبنا کتاب اللہ من لد خدای کتاب بست پیغمبر پر ضرورت نشتا متورات بے دختل مرضے مطابق من تبکو پیغمبر چی براغے متقتلو بے پیغمبر چی براغے لگزور سر وائے قتلو بے او عیسیان وہ پسیر آلن او بل اکسٹین تلالل اگئی بے مولد اگا سڑے بستے کتاب ضرورت نیشتا نا اگئی تورات تلاس نلگور او بس اگا سڑی سر این عیسیٰ علیہ السلام سر زور عقیدت پیدا شغط خدای ہوئے دا خدای زیو ورتا ہوئے نا اگئی زان دا پیغمبر نے شخصیت ملا تعلق کے دی زان دا کتاب ملا تعلق کے این گمران شو دی گمران شو تک ہدایت غوانے میں کتاب و شخصیت دعاو سر بزان کرے محمد رسول اللہ سر او قرآن کریم سر نبس دی دو سر چیزانو کر دا ہدایت تو آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین سر جسو پورے صلاة و اندسر اخاف اللہ راس و راس حد دستر تعالی دا خر دا سر پشت خدا احتمال خوزہ ہر کار وائم خوار کار وزور عادت امام لا اللہ اکبر بی علیہ صلاة و رم بی سمس توقی العینے تو قتل چی دوی سکی نمال لا اللہ اکبر نیب دا غیر پوئی نایتاسو دا غوارے کس تاوس موس کے ابتدا دا انی او تم بگلو اللہ اور منتو زبہ پہ اور احتمام نیشت دا سی اور رواج دے خلق جو لکا عادت جو پٹی تسار وقتی نو زکر دوچی دا زمونگ عدد تے یا بازار تر چات لا عادت دی زینہ ورتا نو بل دغه صدا مونږ نه جمعه تر اتر زم یو عادت جوړ مونږ احتمال مونږ چې څنګه نبی عليه صلوات و سلام او تاسو ته چې ډاکټر د وای در کې من دا درته استعمال وکړه دا هغه انداز نه مخالف ته عمل کې نو دوای ری مونږ ورته تا رزق کو کاونټر پروډکټیو چې دا غي اثر به مثبت کې فيه اثر بستا پس یاد پیغمبر علیه صلوات و سلام د دین ډاکټر چې هغه دغه منوس قدر هغه دغه دوای در دوای په هغه طریقې استعمال شي په کومه طریقه باندې دا او دی وجه نبی عليه صلوات و سلام فرمایل چه سل کمارا ایتی اصلی منس کوئی لکا سنگا چه ماوی نی او منس کو بلفای اربعا حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کدا و چه باز او تیز زائی کے بلا دیر گڑ خلق راجم او بوغ او پی اوچت زائی بکین استل او خلقو تر ایزا و دست سنگا او دست بے مکمل کرو بیا بے خلقو تی ها کزا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد نبی علیہ صلات و سلام او دستے او بیا به دما او ما ته ګورې چې څنګه مو ها کزا کان صلات رسول الله صلی الله علیه و سلم ورنه لوی سړی څنګه سفی خو د حضرت علی جانب او ما سوتن منزل به د حضرت معاویه ټینټ هرانګه او حضرت او حضرت ابو هريره هغه د حضرت او ما سوتن به د حضرت معاویه ورته ابو هريره په خلاف جنگ ما سوتن بیا مون سه دو وجې دیو ما دی دا یو نو ورته روحاني صدا ول دا وایا وی صلاتو کا اشبه به صلات رسول الله منس کې استامو زری پاک په شماره د خوان ما ته هغه حالت را یاد شي پر ته مې کتل هغه مونږ کو او ورته مادي وجه سره نا کو ورته تر تیری کو ټول دار په داسې مکوئ چې ځان مشلوئ او بیا ثواب مونږ مونږ کوئ د مونږ طریقه باندې یو مونږ کوئ پنځو ته ضرورت یو کوئ خو د مونږ په طریقه پنځه واړو کې چې امام له الله اکبر دی ویل او دا مسله د عوامو نه ده مولیانو ده مولیانو مونږ مولیانو سره غونډه مولیا خوند دی معاشرې مولا ده د معاشره اثر چې په هر سړي کې کوبد باندې نو بارته دی اوس به کوئ تاسو خدمت کې قران کریم کې الله فرمایي وقوم لله قانتين دا قانون لوی خېټه لري چې دا د الف نواله طریقه شامل قانون دا چې پیغمبر علیه السلام به بار دغه بلش په تاسو خدمت کې عرض کړ چې قران کې درې موضوعات اهم دي یو د توحید چې الله تعالی په مخکوبانه د خپل توحید او یواله خپل ربوبیت او تصرف خپل قدرت او خپل علم دا په دلایل سره او دلایل بیا دوه قسمه وي یا درې دلایل نه یو عقلی یو وحی موږ ورته رسولورم شامل کړی دلایل استقراریه استقرار معنا دا چې الله تعالی یو خبر وو کی نو پاغی نو بیا د منتپوسو کی د دې خبرې مقابله کې کتا ز لپاره سره جواب دی نه هغه وای دی خاموش پاتې شي دی معنا دا چې اقرار وکړه خاموشي هم رضا ده نه غي اقرار وکړه د استقراری او بار تر دې الله تعالی د خپل توحید ثابت دلایل نقلی سره دلایل عقلی سره او دلایل عقلی دا برهان بل او برهان هغه دلیل مخالف خپلی باندې زپرا کاږي هغه سره اس دای اساسی شي او دا اساسی او بنیادی شي معنا دا الله تعالی په خپل ذات کې وحده لا شریک دی په خپل صفاتو کې وحده لا شریک دی په خپل صفاتو کې الله تعالی سره به شریک نه پیدا کېد هغه ذات کې هغه سره به شریک نه پیدا کېد هغه صفاتو کې هغه سره شریک نه پیدا کېد هغه تصرفاتو کې او الله تعالی بار بار دا خبره تکراری قران اصل قران کریم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې دا جن په پیدا کړی دي د پاره چې د خداوندی معرفت حاصل دی خدای او پیژني نو خدای په د خدای په شان پیژني پیغمبر په د پیغمبر په شان پیژني که پیغمبر د پیغمبر په شان نو پیژندو نو بیا کافر اوس دا قاریانان د محمد رسول الله د انکار نه کوي د رسالت نه انکار کوي خو په کوم انداز چې دا غیر رسالت منل دي په انداز باندې نه مودا کافر که خدای په انداز نو په کوم انداز باندې هغه وای چې ما اومنی بیا دا سړی هم کافر نه دی یا مسلمان نه دی یا کافر دی یا مشرک دا یو موضوع ده د قران مختلفو بونو باندې الله تعالی دا ثابت او دغه موضوع د رسالت کی رسالت وایو د رسالت نه مراد د محمد رسول الله رسالت نه دی بلکې رسالت یو عقیده ده او دا یو کنټینیوس او جاری پروسس وو د آدم علیه السلام نه شو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم معنا دار جوړې خو چې بل آباد شو دا رنگ دی ولا ورکه او دروازې له ګولې دروازو له دې رنگو کې هم برابر شو او دا استوګنې قابل شو نو بس دې ما اوس په باندې کې سنخ پاتې نه نو به عین هی د قرنګ د نبوت دا بلډینګ دی یا د نبوت دا بلډینګ صلوات و سلام نشو د حضرت موسی او عیسی علیه الصلوات او د ټولو انبیایو پروسس وشو طرف روانو کسړې په سکول کې داخله والی ماشوم ناول پر داغې نه بعد مډل نه بعد بیا های کلاس وای د های نه بعد بیا اسوسییټ نه بعد بیا بیچلر د بیچلر نه بعد بیا ماستر او د ماستر نه بعد پی نو دیس دټ از دی اند اف دیس فانا دا متعلقه سبجیکټ علم چې وو تخصص وکړو د پی ایچ ډی وکړه ټول کومه طریقه چې وو کوم علم حاصل اول پکارو هغه لاړو نو دا رنګ دا نبوت مثال واخلي چې د ادم علی السلام نه والی نو علی السلام د دې حیثیت د انټری یا د پرایمری سکول د نو علی السلام نه ابراهیم علیه السلام پور دا داسې ولکه میډل سکول ابراهیم علیه السلام نه والی حضرت موسی پور دا داسې ولکه های سکول دا حضرت موسی نه والی حضرت عیسی پور دا داسې ولکه بیچلر اف ډیگری اغستن سوار لسم کول د عیسی نه محمد الله پور صلی الله علیه وسلم دا داسې ولکه ماستر او شپالسم کول الله راغه نو بس په انسانيت یو ګلو مثال یو بل مثال تاسو ته هغه مثال دا چې بچي پیدا شي او غس کپڑا ورنک چې بیا لګنو چې بیا لګنورم لوګا دشي خو دا هر سړی یو وشت کارو په لیول چې د بدن دین بعد بس بیا سړی بل ځای ودرې تو کارو پورې خدا شی خبر دی یو وشت ته ورسی بس بیا درځي کا کار دی او نه په اخلي هغه ځان سره بیا ست درځي تر څو رات نشته بس کپڑا ورلیگا او می چې غسر لیکل دي صلاة و سلام زمانه نوح علیہ السلام پوری دی او ماشوم علیہ السلام نه بعد د ابراهیم پوری دی او الکو د ابراهیم نه موسی پوری د موسی نه عیسی پوری علیهم الصلوات و التسلیمات او د عیسی نه محمد رسول الله پوری دا د کپڑی ول زیاتې زکه چې دا زمانه او شخص ته او دا شخص وګدیدو د پاک رسول صلی الله علیه وسلم دا زمانہ دی یو لیول د پاغه لیول باندې وو انتها او کچوا غست او غیر ال رحم د دغې نه بس تا جامع قیامت ټول پاک را نظام راکو بس یو دقه یو نظام د قیامت رسول الله نه بعد یعنی دا د پوت مسله سات سات عقلی دا لاجیکل هم دی دا ریزنیبل هم نبوت او باید او خط معنا تک عمارت ختم شو معنا دانه چې لاړو معنا چې بس کمال ته اوس داستو قبل دې راضا ورانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخت ختم شو معنا کامل شو. لہذا دا اوس ایه سید بخاری رحمت الله علیه ذکر وکړو ودا بلډ داستو اوس په بلډین کې خو سزا نشتا چې کې څه څنګه باسي خو دی وانو کې یا بل زوی عمارت جو یو تور کو نه کټوي او په نظر په ودا د نو بلډین داسې بلډ اچا نظر نه لګي مرزا قادیانی تور له ولا تور کا چکه تزم مہاراج ابراہیم و اسماعیل تابیدار و فالور ریدان نوی کی پیدا کو نزاری تیستل سوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ملت اس شیپکی نو پاتے اعمال چیو خلیر وانا کرد مثلا حج دائیو تصور چی ابراہیم ورکڑو علیہ السلام جزیرت العرب پورا جزیرت العرب مشرکان بارا او گویا حج خوری کوپ دی ابراہیم سنت داغت طریقہ دا کیسر ایوالا مخران کرد نا ابراہیم کو احرام اچو بربند وانا خود یہ سڑی دا با بالکل دا سے بربند روان لکھ چید مور پید پا آغا جا گناہ کرد یا مخی او پاکی گناہ کرد کیوی حج جائز نرے تواب بکو بیا ابراہیم خو بوی چی لبیک اللہم با لبیک لا شریک لک لبیک خو ہر چی دریک لکے ستا شریک نشتا آغا شریک در لشتا چی تد آغی مالکی غستا مملوکی ناجی بکل مالک سر دیکان پا نفس اس مکہ کے مالک سر اللہ تعالیٰ سر نرسوک پا نفس خدای کی شریک تینا وڑا پا حاصل قلبیے دا غی دا سی بیڑا غر بیا مونگ رمل کو پا دی تواف کی سیٹے والے او تاڑی بے سلام ورتاوی چر دی عمالو خیبرا علیہ السلام و دا غرنگی ہر یو شیلا اگیل گویا حلیر وانا نکڑا امونگ وڑا پا حلیر وانا رو کڑی دا اسلام 50% کو مونگ ڈسپیکر دا آغا صلی اللہ علیہ وسلم مونگا اتا چلتا کم اعمال کو مونگا سود کو وای تولی پاک ویلی مونگا گانے کو کنا مونگا انڈر پوڈی کو کنا کو تولی پاک ویلی لام بیڑا مولا خود خدای ہوئے مولا خدای والے پا مسئلہ زان نپوئے ہوئے ندا جائز دا جائز اپے آر خدای خود بی خوب آسا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائی چھو با قیامت یبیعو بیع العیم و ان یترکو الجہاد فی سبیل اللہ بقر چکل دی انڈر پولے شور بوئی لکے پورے ویزان دی او جہاد فی سبیل اللہ پر امام ابو حنیفہ دا امام شاہ دا مالک و احمد پہ بیع اللہ کی مسلک سدے ابو حنیفہ فرمائی رحمت اللہ علیہ نم بنے بیع ہو جائز دا و دا دویوں بیع فاسد دا او دا واجب الفسخ دا یعنی فاسد دا قانونی اعتبار سرا واجب الفسخ دا او دا عمل کول مکروہ تحریم مکروہ تحریمی مکروہ تحریمی حرامی اس ہدایہ کا تک ہدایہ کے بیعینا فاسد بیع سید رحمہ اللہ دا نباتا او ست لارا کولا اول دی او صاحبین او دی وجہ دا حرمت فتوہ ورکر ست لارا کولا او دا امام شافی مذہب دا دے محلہ اگر وہ بیع فاسد رہنے دا صحیح دا خو حرام دا صحیح معنی کہ قانون کی چاہ چینن کلا نو اگر یعنی قانون ورسر اس نشکو ہے مسلمان لپکارم دا حرام ورکر بازی شیعون دا سی وی چی اگر صحیح وی قانونن خو ناجائز وی دینن ناجا ندی کول پکا کہ طلاق ور کلیت طریقہ شریعت طریقہ دا اس چی سڑے خضر طلاق ور نمون کو بلدہ طلاق صحیح دا خوردنو شو ارتا قول خوردنی ہے پہ دی خضر تپلی پہ تپلی دین اس دا طلاق واقع دے خورا طلاق ور کول خکار ہم دے کمانا سوک تیرے طلاق ور کام خکار دے تین کے لال دی وجہ خو فقا ور تاب غزل مباحات وینا تپو سکو مبغوز ہم دے خیلیر بد من کے دے دے تصور دنا مائی بد منل دا دی ویر دے سے مثال ستے پوش مائی آو ویسا مائی ستا غل غل کول خو قانونا دی سکونا باری سمٹ دا تو بنا کے داکار یاد دے فاک گنڈے میں خو جائز صحیح مینہ ہم ستے ایرا خاص ستا ہر یو سڑے نخ مائی نبی علیہ السلام ویچ مباحات دینا معنا دارا چی دے اوے خو واقعی شو خو اللہ بنا تکو جائز دا دی اولی کارو بسمون ہے چی شپک کارا تیر کے دور حدیثو کے بسمون ہے او اس خود مفتیان دی او ٹوکرائے دا کیا گئی خیری آئے کہ دو کم مفتی پا ٹوکرائے بارے ناس دے بس اس طرح مفتی دے آرہ او دس پا مسلم او اس خلا بلا عذاب دے شیخ الحدیث مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوریو شیخ الحدیث شیخ المدنیو شیخ الاسلام اللہ مانو شیخ الحدیث حضرت شیخ الحدیث حضرت شاہ عبدالغنیو تا تدی بانی جڑا پکا بانی بایت چی او بیا کی مولا تو چی دا کر ما بلوز اره که مولیان ما خدای ټولو وان پټکی بس پټکی بس په پټو په کوم کې کمی سو پټ او بیا له خلق با خلق با هغه وغني ولې چې دې سره پاگل خانه تر رسول مولا صاحب ډیر خسرې او بس زین خراب دی ونهش مونږ لګیایو د ناروا د پر لارې کو ته بنکه ته دای ته بنکه تا خلق